vagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzetjövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 54. adása. Itt van velünk Mihály Attila, magyarországkatonai.hu weboldaltól. Hello, sziasztok! Kesi Gomu végre az adásban. Sziasztok! Tomcat! Sziasztok, én is itt vagyok. És én vagyok blogi. Én elnézést kérek, ha egy kicsit furcsa a hangom, de immár csak 4 mikrofon helyett csak 3-mal tudunk dolgozni, és egy kézi mikrofont találtam magamnak. Kicsit szokatlan is. Vasárnap 16 órától Hanuka a Hősök terén. Senki nem egészen a Hősök terén, mint azóta kiderült, ez amikor a műsortervet készítettem, még így volt. Ugye világméretű nagy rekord Hanukát akarnak, vagy menórát állítani kedves barátaink, a kimondhatatlan vallásúak. Hogy ezt miért pont Árpád vezér szobra előtt, hát ezt nem mondták, de valamiért nekik ott kellett. Na, mai napon jutottak el odáig bizonyos nemzeti érzelmű szervezeteknek a határozott kérésére, hogy nem ott fogják csinálni. Délelőtt én még úgy tudtam, hogy a műcsarnok előtt lesz a dolog, ezt egyébként a rendőrségtől tudom így. Már olyan hírek is vannak, hogy a műjégpályán fog ez történni, hát ott rendben is van, menjenek le a gödörbe. Nincs is ezzel semmi baj, állítsanak ők menórát, csak ne pont oda. Ennek ellenére a Bombagyár azért megtartaná maga kis flashmobját, amit a bombagyár.hu-n hirdettünk. Nem, tehát kifejezetten nem a Hanuka ellen való tiltakozásként, hanem az ilyen vallású emberkéknek a folyamatos nyomulása elleni tiltakozásként. Egy fenyőfát fogunk felállítani, egy karácsonyfát a Hősök terén. Ez úgy fog kinézni, hogy mi oda megyünk, és flashmob jelleggel elhelyezünk egy bazi nagy karácsonyfát, amit egyébként már el is mondhatjuk, hogy a Bombagyár olvasóinak adakozásából vettük, mert összedobálták az árát a kedves olvasóink, köszönjük szépen. Tehát felállítunk egy szép nagy fenyőfát a Hősök terén, amire mindenki hozhat egy díszt, akinek épp olyanja van, hogy ő karácsonyfát díszítsen. Szeretettel várunk mindenkit. Utána persze meg lehet nézni ezt a nagy Hanuka világrekord kísérletet is, ha valakit pont az érdekel. Mi azért nagyon örülnénk, hogy ez a karácsonyfa úgy szépen föl lenne díszítve, úgy magyarosan, mert azért mutassuk már meg, hogy mi vagyunk annyian, hogy legalább egy karácsonyfát szépen meg tudunk csinálni, fel tudunk díszíteni. Olvasói levelekkel fogjuk kezdeni, pontosabban egy darabbal. Ez is kapcsolódik ehhez a hírhez. Aliz írta: kedves Tomcat, kérdéseim. Egy, miért zavar az téged, ha valaki tart egy nem keresztény szertartás? Mert ez egy keresztény ország, kezdetű válaszokat mellőzzük. Még ha igaznak is fogadnánk el, és tudnánk is hinni abban, hogy keresztény szellem lebeg itt közöttünk, azt nem gondolhatjuk komolyan, hogy ebben az országban mindenki a keresztény vallások egyikét gyakorolja. Mert hát tudjuk, hogy nem. Vannak ugye buddhisták, meg hinduisták, meg hát igen, zsidók is többek között. Szóval miért zavar az téged, hogy valaki más vallást gyakorol, illetve szertartást végez? Hát kedves, hogy is hívják, Aliz. Nos, én is egy más vallást gyakorolok, mégpedig a hindu vallást, ha már így felsoroltad, úgyhogy köszönöm szépen, engem az konkrétan nem zavar. Engem valójában, és nem is az zavar, hogy ez egy keresztény ország, mert ugye a keresztényeknek a monopóliuma sem olyan kívánatos, bár egyesek valóban ezt szorgalmazzák. Tehát nem az zavar engem, hogy egy más vallást tart egy bármilyen szertartást, de tehát a bármilyenbe már beleköthetünk, mert az már zavarna, például, hogyha mondjuk az asztékok embert áldoznának a parlament lépcsőin. Mondjuk kérdés, ki ez az ember, tehát ebbe sem menjünk bele. Nem az zavar, hogy egy másik vallás, hanem az, hogy milyen szertartást tart, hogy miért pont ez a vallás, az is egy másik kérdés. A Hanuka az nem a fény ünnepe, mint ahogy ők ezt mondják. Valóban fénnyel ünnepelnek, de ez nem azt jelenti, hogy itt a szellemi tisztaságról, vagy bármiről, ilyesmiről szó lenne. A Talmud nem is ír ilyesmiről, kizárólag anyagi érdekek eléréséről szól az egész vallásuk, és ez a Hanuka ünnep, az konkrétan a zsidók ellenségeinek legyőzésének ünnepe. Kicsit nézzél utána, hogy mi ez, mielőtt ilyen hülyeségeket kérdezel. Így a szöveged alapján én egy ilyen idealista tarisznyás lánynak képzellek, bocsáss meg, ha tévedek, de a dumád az pont olyan, tehát ez a miért zavar téged a másság, toleráljad? Nem tolerálom, bizonyos szintig igen, amennyiben ők az én azonosságomat tolerálják. Az, hogy pont ide akarják fölállítani, pont most, és ugye pont a Hősök terére ezt a világ legnagyobb menóráját, ez egy provokáció. És ezt nagyon sokan látják, hát te pont nem, sajnállak. Egyébként megy tovább a levél, de előtte még megjegyzem, hogy én is válaszoltam Aliznak. Azért én, bár Tomcatnek szól a levél, mert eleve lesz arom, hogy kinek írja. Másrészt, ami fontosabb, hogy ő itt majd rá fog térni erre a karácsonyfásra is, hogyha jól emlékszem, és ugye az közös ötletünk, tehát azért éreztem, hogy válaszolhatok. Érdekes egyébként ez az érvrendszer, és ez a tarisznyás érvelés szerintem, mert ez egy keresztény ország kezdetű válaszokat mellőzzük, pont. Egyébként miért? Tehát így megkérdeztem őt, hogy miért mellőzzünk egy ilyen választ. Bizony ide is visszavezethető a dolog, csak úgy képzelő, hogy a keresztény ország az azt jelenti, hogy mindenkinek meg kell lennie keresztelkedve. Nem érti meg azt, hogyha 1000 év valamiféle vallási rendszerének etikai, erkölcsi parancsolataiban nő föl egy kultúra, annak nyomai bizony ebben nem, hogy benne lesznek, igazából maga ebből fog állni, ebből a vallásrendszerben ez a kultúra, és nagyon nagy szerencsénk van, hogy mi a kereszténységben nőttünk föl, habár ugye annak különböző típusai ma már elég elváltak, és vannak olyan követői, akikkel én nem szimpatizálok, de nézzük meg, hogy akik a judaizmusban nőttek föl, ők most jelenleg hol tartanak, és hogy mennyire más értékrendjük van, mint nekünk. Attól függetlenül, hogy most ez nem az a lényeg, hogy jobb emberekkel. Posta Imrének a tévéműsorában nemrég pont erről beszélgettünk, hogy a keresztény gyökerek azok hogyan jelennek meg. Ugye nagyon sokan beszélnek erről, és szó esik erről, úgy, mint a nemzeti konzervatív hagyományok között, hogy így a kereszténység, meg úgy a kereszténység. Ez nem jelenti azt, hogy mindenki keresztény templomba jár, tehát konkrétan ő a Jézus előtt leborul, meg mit tudom én. Nem, ez egy sokkal mélyebb dolog ez. Tehát például ezt említettem ebbe a tévéműsorban példának, hogy amikor a 10 éves kis csaj elmegy a diszkóba, és megvan neki az első, akkor még a mai napig az, hogy jó, hát apám meg ne tudja. Miért van benne ez? Azért kérem szépen, mert 1000 éven keresztül, mert még tovább is ez volt a keresztény hagyomány, és ugye ez öröklődik tovább. Vagy az, hogy például az, hogy ha egy nőt lekurváznak, az a mai napig szégyen. Holott ugye a mai liberális értékek világában már az, hogy valaki konkrétan kurva, tehát prostituált, még az se kéne, hogy szégyen legyen. Mert hiszen a modern liberális értékek azt diktálják, hogy kérem szépen mindenki azt csinál, amit akar. Nem kérem, ezek a régi keresztény gyökerek, és ezt bizony követi mindenki, aki itt él valamilyen mértékben, vagy például azt a tabut is, hogy például már bocsánat, az anyánkat nem basszuk meg, vagy gyereket nem verünk agyon. Ezeket mind, azok a dolgok, amiket így elítélünk zsigerileg és hagyományilag, ezek mind a keresztény gyökerekből erednek bizony. És más vallások nem biztos, hogy tartalmazzák ezeket az értékeket. Megy tovább a levél 2-es. Miért gondolod, hogy egy másik vallás szertartása automatikusan a kereszténység ellen irányul? Legjobb tudomásom szerint karácsonyfát december 24-én díszítünk, akkor ajándékozunk, karácsony pedig december 25-26-án van. Szóval nem látom az ütközést a december 21-i hanukázás meg a 24-25-26-i karácsonyozás között. Anukát nem karácsony napján akarják megtartani, így ők nem ütköznének, te viszont szándékosan ezt teszed, amikor csak azért is odamész. Valamiért azt gyanítom egyébként, hogy pontosan tisztában vagy ezzel, így felmerül a gyanú, hogy talán szándékosan törekszel a gyengébb értelmi képességűek érzelmi befolyásolására, mondhatnám hisztériakeltésre, ami ugye nem szép dolog. A gyengébb értelmi képességűeket én leginkább az ilyen tarisznyás lányok között találom meg. Most hadd ne mondjam el, majd lesz egy színházkritika Bombagyáron, mert voltunk ilyenek között tegnap, mindegy, nem is erről van most szó. Nem, itt nem az ütközésekről van szó. Eleve a karácsony, vagyis kerecseny, ha így jobban tetszik, az nem csak december 25-26-a, hanem tartozik hozzá az úgynevezett advent, az ünnepre való készülődés, mert ez egy annyira szent ünnep, hogy erre egy hónapig készülődünk. Tehát ez is hozzá tartozik. Nyilván hallottam már a bronz, ezüst, aranygyémánt, stb. Vasárnap. Ez nem véletlenül van. A másik dolog, hogy egy hagyományosan keresztény országban, amikor bejelentik, hogy ezt az országot fölvásárolják, mert ha jól emlékszem, ez nem egy muzulmán ország vezetője jelentette be, hanem valami Izrael nevezetű kis kvázi államocska, döntött úgy, hogy ezt most már nyilvánosságra hozza ki jelentést, nem titkolja tovább, nem mintha olyan nagy titok lett volna. 2007. október 17-én, mi pedig ugye azt válaszoltuk, hogy foglalod ám a kurva anyádat, Petőfi után szabadon. De teljesen mindegy, tehát ennek az országnak, ami egy teista állam, tehát kifejezetten vallásra épülő állam, ennek a képviselői, ennek a vallásnak a követői, miután ez elhangzik, ide jönnek világrekordokat csinálgatni, és ez még a kisebbik baj, mert oké, csinálgassák, csak hogy ezekre, mint ahogy tavaly is a nyugati pályaudvarnál, ahol szintén tiltakoztunk, oda vonulnak olyan magyarországi, inkább nem magyar politikusok, akik nem mennek el a magyar kereszthez, amit mondjuk a Jobbik állít föl, nagyon helyesen, már évek óta, akik nem mennek el a keresztény rendezvényekre, sőt egyáltalán a magyarok rendezvényeire, de fontos elmenni oda, ahol ilyen 40-50 pajászos fölállítja a maga kis menóráját, és ott nagyon fontos nem csak, hogy ott lenniük, hanem még bizonyos engedményeket, kedvezményeket ott bejelenteni ennek a, hát nevezünk el lobby csoportnak, mert itt nem vallásról van szó, láss például a gyűlöletbeszéd törvény, ezt is ugye ők erőltetik. Tehát amikor ezek a dolgok mennek, akkor ennek egy szimbolikus jelentősége van. Tehát ez körülbelül olyan dolog, mintha mondjuk Hitler születésnapján állítanánk keresztet Tel Aviv közepén, és pont akkor jutna eszünkbe emlékeztetni őket a mindenféle kapcsolatokra meg gyökerekre. Marhaság. Tehát amikor ezt a Hanuka dolgot kitalálják, lehetséges, hogy pontosan az, aki kitalálta, ugye valami fiatal zsidók szövetség, vagy nem tudom, kitalálta ki, pont ők ezt nem provokációnak szánták, de abban a helyzetben, azon a helyen, ebben a méretben ennek provokációs üzenete van. Mi nem vertük szét, nem is verjük szét őket, mert mi feltételezzük, hogy bennük sincsen rossz szándék, csak hülyék, mint a föld, és nem azt akarják jelképezni ezzel a menórával, hogy kérem, ti el vagytok foglalva, le vagytok győzve, és rátok tesszük a ti szakrális szent helyetekre, ami fölé a Magyarország védő szentje emeli a kettős keresztet, és ott van az összes szent királyunk és mindenféle egyéb királyunk szobra. Tehát mi pont odaállítjuk föl a mi kis jelképünket, hogy nézzétek meg, orratok alá dörgöljük, itt vagyunk és kus. Lehetséges, hogy ez nem provokáció, lehetséges, hogy igen, de ha azt mondod, hogy én egy karácsonyfállításra provokációt követek el, akkor veled valami baj van. És az az érdekes, hogy mindezt ugye egy olyan tehát a fővárosban teszik, amelyet ők Judapestnek neveznek. Tehát azért itt kilóg a lóláb. Érdekes, hogy említetted, tehát nem érdekes, de jó, hogy említetted az arany vasárnapot, mert Amerikában meg a hétfő van. Csak hogy az egy kicsit más gyökerű, ez most volt, ez a karácsonyi hetet megelőző hét hétfője, amikor a legnagyobb vásárlási akciók vannak, és akkor vásárolnak a legtöbben, ez a mega hétfő. Csak hogy melyik kultúrának mi a fontos, ezt jó tudni. De egyébként ez a jó ebben a karácsonyfállításban, hogy pont azért ezt találtuk ki, és a sok ötletből azért ezt választottuk, mert ez nem provokáció. Ez egy szerintem egyszerű reakció, és egy nagyon finom, de nagyon szimbolikus érték, hiszen ők is szimbólumokkal jöttek, most ezzel tudunk harcolni. Ugye az ellenfél most már nem karddal, kivont karddal érkezik felénk, hanem a virtuális tér harcosa. Hogy tudunk harcolni ellene? A virtualitásban. Ez nem azt jelenti, hogy ne csináljunk semmit. Ez azt jelenti, hogy tanuljuk meg használni a szimbólumokat, és megfelelően visszacsapni, vagy megfelelően megmutatni azt, hogy milyen színvonalon áll a magyarság, és az a karácsonyfállítás azért jó, mert nem tudnak rá jól reagálni. Ha ledöntik, ezt mindenki látni fogja, hogy miről van szó, még a paraszt is a tévében nem tudják bemutatni ezt így. Azért a karácsonyfa egy fontos dolog a magyar kultúrában. Bár svéd eredetű az érdekes. Igen. De ez teljesen mindegy, ez a kereszténységnek egy... Persze, lényegtelen, hogy milyen eredetű egyébként. Egyébként a karácsonyfa betiltására konkrétan nyugaton már vannak próbálkozások, főleg Egyesült Államokban, Kanadában és Angliában. Igen, a Kanadában a középületekben, repülőtereken tilos karácsonyfát állítani, mert úristen. És emlékeztetnék mindenkit, a Farkas Rolandnak volt tavaly egy nagyon jó írása, hát nagyon jó, hát leírta, amit látott szegénykém, hogy nem lehet úgy köszönni a boltokba, hogy Merry Christmas, vagy valami, Happy Holidays, ezt kell mondani, mert megsértődik az a szerencsétlen pakisztáni néger zsidó, akármicsoda, aki nem tart ilyet, meg is érdemli, aki ezen megsértődik. Pedig a normálisabbak közülük nem megsértődnek, mert hát tudják, hogy ez egy fontos ünnep. Egyébként pont egy éve írtam a Bombagyáron, hogyha már a hanukázás, hogy mi ez a drejdelezés, amit játszanak, ezt itt nem foglalnám össze, érdemes visszakeresni. Ez egy ilyen kis pörgettyű, a zsidó gyerekek játszák, és a pörgetés számától függően megnyeri a bankba betett összeget, vagy megfelezik, megduplázzák, tehát gyakorlatilag pénznyerés. Ez a játék lényege. Tehát a Hanuka, a görögök fölött aratott győzelem, és ezt lehet, megvédték magukat, igen, ez egy elfoglalás, aminek az ünnepe, és ez nálunk tartják. Ez bizony inkább üzleti ünnep ebből a szempontból, mint sem szakrális vagy spirituális. Meg tovább a levél. Harmadik kérdés. Miért gondolod, hogy a Hősök terén csak keresztény szertartás lehet végezni, mégpedig 365 nap per év? Oda csak bizonyos honpolgárok tehetik be a lábukat. Miért gondolod, hogy egy másmilyen vallási szertartás automatikusan rombolja, ellene megy a Hősök tere szellemiségének? Mert így van. Figyelj, Tomcat, az a nagybüdös helyzet, hogyha valaki erős, szilárd szellemiséggel, hittel, identitással bír, azt nem tudja lerombolni az, ha valaki másban hisz. Épp ezért nem fogja zavarni, hogy más másban hisz. Csak az érzi fenyegetve magát által, akinek a hite, identitása gyenge. Szerintem erről szól például Jézus megkísértésének a története is. 40 nap, az ördög mindent megtesz, de hiába. Szóval, ha én tényleg keresztény vagyok szellemiségemben, identitásomban, akkor tőlem hanukázhatnak az év minden napján, akár a cipőmre állva is. Érted ugye, hogy miről beszélek? De gyűlölettel, erőszakkal, elnyomással, elfojtással, a másokat agyontaposva, elhallgattatva, száműzve nem lehet erős identitást, szellemiséget létrehozni. Ez mindig a gyengeség jele, meg a félelemé, hogy Jézus szellemiségétől milyen messze van, azt meg már csak mellékesen jegyzem meg. Én magam karácsonyt ünneplek, nem hanukát, ezt azért meg kell jegyeznem még. Boldog, békés karácsonyt neked. Köszönöm, és maximálisan egyetértek, így van. Gyűlölettel, erőszakkal, elnyomással, elfojtással, másokat agyontaposva, elhallgattatva, száműzve tényleg nem lehet erős identitást és szellemiséget létrehozni. Ezt elmondhatott bizonyos más médiumoknak, akik ezzel foglalkoznak, illetve hatóságoknak, illetve szervezeteknek, illetve. Én is remélem, hogy ez a gyengeség és a félelem jele, mert én azt szeretném, hogyha ők félnének, amikor itt táskálódnak a mi országunkba, és gyengék is lennének, hogy könnyen legyőzzük őket. Talán éppen egy fenyőfa elég lesz ehhez, nem kell ide molotov koktél, meg harckocsi, de ha esetleg az van, az se baj. Még mindig nem érted, hogy miről szól ez a dolog, legalábbis a levél végéig nem jöttél rá. Én ezzel többet nem fogok foglalkozni, talán majd jövőre újra elmondjuk az újak kedvéért, hogy mi a baj az ilyen óriási hanukázásokkal egy olyan országban, ahol a lakosság mindössze 1%-át, illetve még annyit sem kitevő vallási csoport lobby érdekkörként telepszik rá a többségre, használja pajzsként a vallását, ami egyébként nem is vallás, de ez megint csak mellékes. És miért kell az ő jelképüket így finoman odébb tessékelni arról a helyről, ahol a mi szakrális ezer éves jelképeink állnak? Egyébként, amikor sorolta ezeket a jelzőket, vagy ezeket a dolgokat, hogy gyűlölet erőszakkal, elnyomással nem lehet erős identitást, nagyon, én nekem is az jutott eszembe, ami neked, hogy ezzel teljesen egyet tudok érteni, és pont ez, ami igazából a legnagyobb erőnk, hogy mi igazából bármilyen érdetlen nem vagyunk gyűlölködők, én még erőszakosnak se tartom magunkat, elnyomni se nyomunk el senkit, tényleg a bombagyárba bejöhet bárki, mondjuk ennek most láttuk egy érdekes vetületét is, a Kurusz Infónak köszönjük, meg hát ugye közénk bejöhet bárki, ugye, ahogy mi jobban voltunk olyanokkal, akik ma már máshogy viselkednek szerintünk, mint régen. Tehát pont ránk nem jellemzőek ezek az érvek, vagy jelzők, úgyhogy ezzel az utolsó része egyet tudunk érteni, csak negatív előjellel. Egyébként nem volt egy hete rádió. Igen, a múlt héten nem volt rádió, mert beteg voltál, most meg én vagyok beteg, de példát mutatok neked, hogy kell nem elkumbantani az adást. De én nagyon beteg voltam. Persze, nagyon beteg az. Másnap meg már szaladtál. Volt-e? Igen, egyébként másnap már teljesen jól voltam. Volt-e veletek olyan? Egyből jöttél, hogy tartozok 30 rugóval, adjam meg. Azért ide tudtál. Volt-e veletek olyan, hogy vonaton nagyon rosszul lettetek, és ha nagyon rosszul, azt úgy persze, értem... Persze, fölszett mellém egy cigány család. Igen, úgy is, de szóval nagyon rossz vonaton, fú, na mindegy, én ezt nem részletezném, de na mindegy, szóval tényleg nagyon rosszul voltam, és pont akkor született családba egy ilyen kis... Ilyen azt hittem gyereket született vörös, vonaton. Nem, nekem, akkor lettem igazán rosszul, nem egy ilyen kis vörös, meg ilyen üvölt, és ilyen gyűrött a bőre, ez így a családba így lett egy ilyesmi, és így nem tudtam elmenni, mert hogy hát nem akartam leköpni, vagy bármit a gyereket. Te szereted a gyerekeket? Hát alapvetően ez egy érdekes kérdés, természetesen szeretem a gyerekeket, de nem tudom, hogy amikor így megszületik, akkor az miért olyan, és egész, tehát szerintem a férfiak többség úgy van, hogy azt nem... Tehát, hogy nem értjük, hogy miért nevezik szépnek. Igen, hogy az furcsa nekem még. Nektek egy van gyermeketek, ugye? Hólogatás. Szép volt, mikor megszületett? Hát, most az olyan dolog, hogy természetesen el tudja mindenki képzelni, vagy hát lehet, hogy láttátok is már, hogy hogyan születik a gyermek. Egyébként azt el kell mondani, hogy én személy szerint, tehát nem nagyon, annak ellenére, hogy katona voltam, úgy olyan értelemben, tehát ugye mindig úgy képzeli el mindenki a gyermekszületés, hogy az apa bemegy, és akkor majd a beterpesztett lábak elé beül, és akkor ott nézi. Na most az igazság az, hogy én szolidaritást vállaltam a feleségemmel olyan értelemben, hogy ez az ő kérése volt, és hát szerintem, nem tudom, ezt megmondjátok. Talán én úgy gondolom, a nők többségének elvárja, vagy szeretné, vagy jó esik neki, hogyha ott van az apa szülésnél. Na most ez én nem ilyen kompromisszumos megoldás volt, tehát gyakorlatilag ugye ez a fejénél ültem, már úgy értem, hogy az ágyon fekszik, és akkor ott egy kis széken ültem. És próbáltál nem elájulni, mert rosszul jönnek. Az igazság az, hogy tehát ugye benne van ez a köztudatban, hogy fú, majd jön a gyerek, és akkor te majd ott fellocsolnak, akkor filmekben is van ilyen, tudod, hogy meglátja, vágja el a köldögzsinort. Na most én azt már előre kijelentettem, hogy a köldögzsinort nem vágom el, már csak azért sem, mert nem azért fizettünk az orvosnak egyrészt. Tehát ezt én nem vállaltam fel, viszont, tehát mondom még egyszer, aki esetleg ettől tartózkodik, én azt mondom, hogy abból a nézőpontból egy ilyen kis stokin ültem, tehát ott semmiféle... Nem voltak erőszakos jelenetek. Igen, semmiféle horrorisztikus dolgot nem lehet látni, tehát ott kell maradni, nem kell kovályogni. Jó, de hát amikor kicsúszan, ugyanaz szimpatikus, mint benne a hasban, tehát azért én, hát én már láttam... Egy kicsit megtörlik, és utána... Igen, csak hogy van egy olyan furcsa szokása, én 3 éves koráig, másfél-kétes koráig a gyerekkel, az a baj, nem tudok vele kommunikálni. Nem az a probléma, hogy mondom, hogy gyerek, gyere ide, csináld ezt, vagy tehát én játszom vele, csak gyerek, ezt és ezt szeretném neked mondani, és nem érti, vagy érti, de direkt nem akarja érteni, és ezt én nehezen tudom. De egyébként állítólag jól viselkedem a gyerekekkel, tehát nem akarom őket kiírtani, ilyeneket, ez nálunk már ilyen állítólag nagy eredmény. Ez a tipikus apa dolog, tehát hogy ő gyakorlatilag az apa 3-4 éves koráig nem tud mit kezdeni a gyerekkel, mert addig igazából az anyjára van utalva. Utána van az, hogy na gyere, megyünk focizni, vagy valamit, megérti, amit mondasz, tehát... És ezt általában ők nem értik meg, hogy a férfiak miért, mit nem tudnak kezdeni a 4 éves korig a gyerekkel. És ez meg egy bonyolult téma, jutottunk a nőképességeig. Egyébként így visszatérve a szülőszoba élményekre, mert szintén apás szülés volt. Még mindig anukáról beszélgetünk. Én is benn voltam, és hát én nem ültem le. A legnagyobb élményem az volt, hogy fel kellett mosdatni az egyik ápolótanonc kis csajt, mert a szülés után én elvágtam a köldögzsinort, sőt, utána fogtam, és a kezemben átvittem a lányomat a mérlegre, ott lemérték, stb., és utána ugye még vannak a szülésnek ilyen utómunkálatai, amikor megkérdezik az embertől, hogy szűkebbre vagy sem, tehát a gátmetszés környékén, na ekkor az az ápolócsaj, ez úgy döntött, hogy ő ezt nem bírja, és valószínűleg 1-2 évig elhalasztotta azt a fajta ténykedést, aminek ez lenne szintén az eredménye, tehát, hogy ő is a dasztalra kerüljön. Egyébként most a barátnőm családjában született, az édesapja egy ilyen újabb gyereket így tudott így manifestálni, és most volt 4 napos, amikor utoljára beszéltem velük a gyerek, és jöttek ugye nézni, hogy hát úgy megvan-e még meg, hogy van, és így kérdezte az apa, hogy lehetne, mikor lehetne újra, vagy mikor lehetne szexuális életet élni egy szülés után, és mondja neki a doktornő, hogy hát egy olyan 6-7, az teljesen jó. Igen, és a feleségemmel van ilyen érdekes történet. Ha már családról van szó, kicsit megszakítjuk adásunkat. Nyilván hallottátok a hírekből, de szerintem fogunk is még róla beszélgetni, hogy néhány nappal ezelőtt Vecsésen egy borzasztó bűncselekmény történt. Sajnos történtek már még borzasztóbbak is, ennek is csak azért nem lett rosszabb vége, mert egy gárdistára és családjára törte rá 4 büdös cigány az ajtót, szó szerint éjszaka. Viperákkal össze-vissza verték a gárdistát, illetve a családját is bántalmazták, ő most kórházban van. Elmentünk a kórházba, meglátogattuk Attilát, ezt a gárdistát. Beszélgetünk vele arról, hogy mi történt. Hallgassátok meg néhány perc. Szóval pontosan mi történt? Rátörték az ajtót a cigányok, és? Hát nem törték az ajtót, ez egy tipikus rablási dolog volt. Hát nem törték, följöttek az emeletre, kinéztem, akkor még csak egy ember volt fönt. Akkor megláttadítom az ajtót, akkor elindult felém, az ajtó felém, visszacsaptam az ajtót reflexből, az úgy, hogy ott ketté szakadt. Ez az egyik fel az én kezemben maradt, a másik az ő kezébe. Akkor volt egy kis gulakodás, egyszer csak jön egy ember a literával a kezébe, és akkor elkezdett osztani oldalra. Aztán megérkezett egy pisztoly fejemhez, és akkor azt már fel kellett adnom a küzdelmet mindenféleképpen. A pisztolyt erről nem beszélt a média, meg azt mondta, hogy ketten is fegyverrel támadtak rá. Persze, négy támadó volt, abból kettő pisztollyal, az egyiknél egy hatalmas feszítővas, azaz, hogy ez a szökhúzó, ilyen Z alakú szökhúzó, másiknál vitera, még egy viterás és két pisztoly. Tehát volt, akinek két eszköz is volt, egy pisztoly, egy vitera. Tehát akkor jó felszerelkeztek. Azt mondja a rendőrség, ez egy szokványos rablás volt, ez igaz? Hát ez egy szokványos rablásnak indult, ez tény is való. Viszont ami az érdekes ebben a dologban, hogy négy elkövetőről beszélünk, három egyből följött az emeletre, ahol mi vagyunk, a nagymamán lent van az alsó szinten. Az egyik lemaradt az alsó szinten, ő a nagymamát fölvonszolta a lépcsőn. Tehát ő neki volt ideje szétnézni. Most nekem az alsó szinten himnusz, szózat, hortifestmény, nagy Magyarország térkép, és a többi, tehát mint ami egy igaz magyar embernek a lakásába kell lenni, nekem ezek vannak. Ez az embernek volt ideje szétnézni, és hogy felérkezett, mert ezt mindjárt szóvá is tette. Nagy Magyarország himnusz, te rohadék, meg volt te rohadék. Tehát ennyi, szóval rasszisták voltak. Hát valószínűleg igen. Tehát ami elgondolkodtató ebben a dologban, hogy ők ugye 10-20 évet kockáztatnak egy ilyen rablással. Tehát én nem állítom azt, hogy azért jöttek, mert én a Jobbik, vagy a Magyar Gárda, vagy a VNS, vagy bárminek a tisztségviselője vagyok. Ezt nem tudom így kijelenteni. De az, hogy valaki rablás közben éppen egy rossz ütésen esetleg meg is ölhet engem is, a családomat, vagy a gyerekemet, azon jár az esze, hogy egy himnusz és egy nagy Magyarország fönt van a falon, és ezt is szóvá teszi. Hát azért ez elég érdekes. Tehát, hogy ezek az emberek mit kapnak a médiából. Tehát amit beléjük öntenek, ők azt adják vissza. A családodat is bántották? Nem. Családomat nem, hála Istennek. Hát fenyegetőztek, hogy a gyereket lelövik, adjam elő a pénzt, meg elviszik a gyereket. De őket kimondottam azon kívül, hogy összekötözték, meg a sokkon kívül, azon kívül nem, őket nem bántották. Most látom, hogy már attól nyugtalan lettél, hogy ezt így felidézted. Mi fog történni, miután kijössz? Hát ez nem hiszem, hogy ez majd én magamban, tehát ez nem publikus. De tehát maradjunk a rendes becsületes folyamat, tehát semmi. Hogy van a fejed? Jól köszönöm szépen. Meggyújtották, visszatették a helyére azt a kis részt, ami behorpadt. Megvékelték, mint egy dinnyét, visszarakták a helyére, most teljesen tökéletesen vagyok. Máshol megsérült-e? A bal mutató ujjam valahogy ott az összecsapás, az, hogy középső ujjam valahogy az összecsapásnál az eltört, azon kívül más nincs. Hát akkor nincs más hátra, mint jobbulást kívánni neked, jobbulást. Köszönöm szépen. Hát így érzi magát Attila jelenleg a kórházban. Élmény lehetett a családjának minden esetre. Meg hogy nézhet ki a lakás, azt is el lehet képzelni ezek után. Itt olvasom az anyagban ezt a magyar gárdatag elleni. Igen, egy másik gárdistát is megtámadta. De ugye nem csak ez az esemény volt. Azt olvashatjuk, hogy egy magányos gárdatagra geszthelyen is rátámadtak a helyi cigányok. Azt mondja, a környező településekről rövid idő alatt több száz fős tömegsereg lett össze. Ez elég komoly mozgósító erő. Tehát, hát én elmondanám, én jártam geszthelyen nyáron, amikor az árvíz problémák voltak, és nem mint gárdista, mert én nem vagyok magyar gárda tag, sőt igazából pártoló sem, de úgy éreztem, hogy ott az embereknek segítségre van szükségük, és Gesztheim mellett egy másik kis településen dolgoztam együtt gárdistákkal, és ott érdekes módon akkor a romák nem támadtak rá. Az árvízvédelmi munkálatokban vettünk részt, akkor furcsa módon egy cigánynak sem volt problémája azzal, hogy ott az önkéntesen oda menő embereknek az öme az gárdista volt, és semmilyen atrocitás nem volt. Most furcsa ez a pálfordulás, hogy gárdistákra vadásznak a cigányok, mert ugye eddig csak megköszönhették volna azt, amit értük tettek. Szerencsére vannak olyan romák, akik megköszönik, erről is majd beszélgetni fogunk egy rövid szünet után, ugye eljutottunk első zenei blokkunkig, majd pedig következnek a hírek. Angyalföldön, ahol felnőttem, harmonikusan fejlődtem. Naponta megvertek a téren, mert üveggolyókat cseréltem. Szálltak a pofonok köröttem, de Budapest felett az ég volt felhőtlen. Svejt csapkában is jártam, bár meglehetősen utáltam. Gyűjtöttem vasat és fémet, ezzel védtem a békémet. A nagy mozgalmakba beléptem, mert Budapest felett az ég volt felhőtlen. A negyedikre a szenet cipeltem, anyám csóhaját figyeltem. Bátyám a spejzban rejtőzött, míg az utcán a csata tetőzött. Épuska fészkelt a kéményben, de Budapest felett az ég volt felhőtlen. Utcakő, házak és képek, vas betonból szökik az élet. Lépcsőház, köszön egy ember, elsuhan, lesütött szemben. Bejutott még valami a zeneszünet alatt, amikor benn voltunk Attilánál, szerintem ő volt az egyik legjobb őrben. Látszott, hogy nagyon sokat jelentett neki, a sok látogató mondta, hogy gyakorlatilag fél perce, mint szabadon felajánlottuk, hogy viszünk be neki valami számítógépet, vagy bármit, amire szükséges, de mondta, hogy nincs rá ideje. Nagyon sokan mennek be hozzá. És, hát a folyosó elején a nővér már azzal fogadott, hogy második ajtó jobbra. Tehát meg se kérdezte, hogy hova jöttünk. És hát ott ott azért rettenetes állapotok vannak, gondolom sokan voltak hallgatóink között kórházban, de fölmenni a harmadik emeletre, az azt jelenti, hogy két emeleten mész végig, csak érintőlegesen, de ahány embert mi kitolva a folyosón láttunk fetrengeni, és hát gyakorlatilag agonizálni, mert itt megkitesznek a folyosóra, az most vagy jól van, vagy nagyon rosszul általában, én legalábbis ezt tapasztaltam eddig, és ott várnak a rokonok a bent lévőre, és közben kint fekszik mellettük valaki, aki ezt talán soha senki nem jön. Egy elég érdekes állapot ez, és... Hát szerencsére Attila, jól van, mások nem annyira, azt azért örömmel elmondhatom, hogy az ágya, a környéke körülbelül úgy nézett ki, mint akihez 365 napon jár a télapó, tehát annyi mindent hoztak neki, tényleg nem igazán szenved szükséget semmiben, kivéve ugye egészségben és biztonságban, de hát kívánunk neki jobbulást ezúton is. Meg hát aki akarja, látogassa őt meg, Merényi Gusztáv kórház idegsebészet második emeletre. Nem kell nagyon magyarnak lenni, elég csak felkerekedni. Egy Nandel jegyezte meg, hogy érdekes, hogy minden megsebesült hazafit oda visznek, mert őt is oda vitték, csak itt a sebészetre egy ellenjebb, ugye őz, akit combon szúrtak. Itt vigyorog egyébként, most nem adtunk neki mikrofon, mert folyton hülyeségeket beszél. Na, nézzük a híreket. Megnyugtató döntés született a magyar gárda perben az igazságügyi miniszter szerint. A fővárosi bíróság első fokon feloszlatta a magyar gárda hagyományőrző és kulturális egyesületet. A döntés annak bizonyítéka, hogy Magyarországon senki nem léphet fel rendteremtő szándékkal, az állami monopóliumokat megsértve mások ellen, mondta el a Magyar Rádió műsorában Draskovics Tibor. Aki a Roma út elé fekszik, azon át kell taposni könyörtelenül, nyilvánította ki Kolompár Orbán nagy tapsot kiváltva az általa vezetett országos cigány önkormányzat karácsonyi ünnepi közgyűlésén. Így folytatta, a hiénákat ki kell kergetni magunk közül, és le kell őket ölőszerrel gyomírtózni. Az elnöki beszéd a cigányságra utalva azt a képet is tartalmazta, ami szerint az elmúlt 6 évben kinőtte magát az oroszlán, akit a hiénák el akartak ejteni. Az ocő karácsonyi önfeloszlatása, igen, az elnök büntetőügyei ellenére elmaradt. Azt hiszem, gratuláltunk Kolompár Orbánnak, ha az egy beszéden belül, egy adott időn belül összehordott legtöbb képzavar. Ért? Tehát le kell a hiénákat ölőszerrel gyomírtózni, mert el akarják ejteni az oroszlát. Jó, oké. Okay. Körbe locsolhatja magát ezzel az ölőszerrel. Igen, de jobb, hogyha magára inkább. De az is jobb lenne, hogyha valaki leönteni. Egyébként a Bombagyár Rádió szerkesztősége ezúton felkéri a kedves hallgatóságot. A gyilkolják meg Kolompár Orbánt és egész családját. Az se baj, hogyha apró darabokra vagdossák az utolsó fattyát is, mert mi ezt szeretnénk. Köszönjük. Felbújtást hallottak. Most kell határolódni. Igen, hát én, mint vendég, ugye? Szóval ezt ma hallottam. Szóval a bíróságon magyaráz. Köszi. Lenne URTT-nek valami hatása ránk, szerintem most kaptak volna agyfaszt. Szóval azt hiszem a mai napon a hírekben hallottam ezt, mármint az első részét, mert ezt most olvastam itt, amit a Kolompár Orbán mondott, de először, amit a Draskovics Tibor, hogy ugye senki nem léphet fel rendteremtő szándékkal, most nekem rögtön az jutott eszembe, hogy nem is lép. Mi van a polgárőrséggel? Tehát mi van akkor, ha én gyakorlatilag az én kis lakóközösségemben egy úgymond egy járőrszolgálatot szervezünk, vagy tehát akkor most az azt jelenti, hogy én nem fogom tudni magam megvédeni a bűnözőktől, meg a lakóközösségem? Hát a Lloydi barátom itt lenne, ő már mondaná, mert ő ugye polgárőr volt, hogy milyen kevés helye, hány település van, nagyon kevés olyan van, ahol tényleg a polgárőrségként működik, tehát tényleg az volt, hogy betörőt meglátnak, akkor meg is foghatják, vagy egyáltalán megvédheti magát, vagy egy kocsmai verekedést felszámolhatnak, ami ez ugye nem kell sok ész, csak pár kigyúrt emberke, ezt nem tehetik meg, hát a legtöbb helyen annyira korlátozódik a feladatuk, hogy mehet, azt nézhet ki a fejéből, esetleg egy golyóstól meg egy papír lehet nála, hogy fölírogassa, hogy milyen rendszámot látott. Ennyit telt a polgárőrség. Na most nekem egyébként elég rossz véleményem is van, vagy legalábbis nem túl jó. Én ugye Székesfehérváron lakom, oké, az egy nagy város. Na most a polgárőrségről akármikor hallani, azt mindig úgy halljuk, hogy rendőrökkel akcióztak, gépjárműveket állítottak meg, közlekedés biztonság. Én Fehérváron lakom, hát ugye most már több mint 10 éve, azt hiszem, hogy talán kettőször láttam ilyen gyalogos, úgymond járőröket vagy polgárőröket, és én nem is első, ugye ők egy úgymond egy hivatalos szervezet, mert hát, és egyébként nagyon csöndben is volt mindenki, mert amikor ugye arról volt szó, hogy egyenruhás szervezeteket ugye, hogy feloszlassák, tehát ők egyenruha alatt most értjük az egyenruha, tehát has egyforma ruhában, tehát most az is egyforma ruha. Igen, gyakorlatilag. Tehát ha azt veszük ők is, sőt, tehát az a lényeg, hogy nem azt mondom, hogy én mondjuk a lakóközösségemben én azt akarom, hogy le akarok ottan úgy akarok elkapni, hanem nem én arról beszélek, hogy mit tudom én, egy ilyen összebeszélnek az emberek, járőröznek éjszakánként, hogyha valamit látnak, értesítik a rendőrséget. Tehát ez akkor azt jelenti, hogy én igazából megmondom őszintén, hogy nekem rögtön ez jutott eszembe, hogy és itt most nem cigányokról, meg magyarokról, meg mit tudom én, kiről van szó, én, akiről beszélek alapvetően, én a bűnözőket mondom, mert vannak ilyenek is, olyanok is, és hát a úgymond a normális cigányok is azért megszenvednek azoktól, akik hát mondjuk így rossz hírt. Egy korábbi adásunkban pont erről beszélgettünk egy ilyen rendes cigánnyal, ugye, de mondja tovább róla, amely mesélek még mindjárt. Szóval csak annyi, hogy nekem rögtön ez ugrott be, hogy ez szerintem egy olyan dolog, visszatérve, hogy beszélgettünk az előbb a gyerekekről, hogyha van két gyereked vagy több, és mondjuk közöttük van valamiféle rivalizálás, akkor az garantáltan a szülő a te hibád. Itt ugyanezt látom, hogy mondjuk így, hogy összekaptak emberek, most mondhatjuk, hogy magyarok, cigányok, teljesen mindegy, de az a politikai elitnek én úgy gondolom a hibája, mert ő erősít bizonyos dolgokat, akár azzal, hogy tesz valamit, akár azzal, hogy nem tesz valamit. Én azt mondom, és a nyilatkozatokból régebben is nagyon sok ilyet hallani, hogy a becsületes cigányok, tehát azok, akik nem bűnöznek, ők is, hogy mondjam, tehát szeretnének tenni az ellen, tehát ők is kiközösítenék úgymond maguk ellen, de hát ugye ők is halkabbak, vagy hogy mondjam, tehát kevésbé. Halkak, legalább annyira halkak, mint mi, akik, hát most is egy ilyen szamizdat rádióban beszélünk, pedig azt hiszem, hogy amit elmondunk, szerencsére azért minket még szamizdat rádiónként is jó pár ezeren hallgatnak, azért amit itt elmondunk, azzal az országnak a többsége egyetért. Ezt azóta tudjuk, ezt régebben is tudtuk persze, de azóta tudjuk biztosan, mióta a közelmúltban volt egy felmérés, egy közvéleménykutatás, és kiderült, hogy az ország lakosságának több mint 95%-a elismeri azt, hogy van cigánybűnözés, és ezt elismerik azok a roma vezetők, akik sajnos nem annyira vezetők, mert nem futtatják őket pénzzel, paripával. Tehát azok, akiknek, hogy úgy mondjam, megvan a lehetőségük, meg van egy kis eszük hozzá, hogy valamelyest a cigányságot próbálják kordában tartani. Most alakul egyébként egy ilyen, hogy is mondjam, nincs még neki neve igazából, egy ilyen roma értelmiségi fórumszerűség, nevezzük így. Szakcsi Lakatos Sándor lesz a vezetője, Rostás Árpád is benne van többek között, vagy a Vajna Attila, vagy nem az egy másik, milyen Attila, bocsánat, elfejtettem a nevét, a borsodi cigány vagy az a bajszú. Vajda Attila, igen, aki ugye szintén ugye ezeket a tabu témákat elkezdte feszegetni, és úgy néz ki, hogy nem csak ők, hanem egy 30-40 ilyen prominens roma személy össze fog állni, akik eddig nem foglalkoztak politikával, de pontosan ezt képviselik, amit ugye itt Attila mondott, hogy valamit kell ezzel csinálni, és ki kell mondani, hogy igen, ez létezik, igen, ennek kulturális gyökere van, és meg kell állítani, és nem takargatni. Oké. Oszlassák fel a gárdát, de akkor szüntessék meg az okát a megalakulásának. Én még azért annyit hozzátennék, és most nem is szeretnék a roma részével foglalkozni, hanem magával azzal, hogy a rend fenntartás az állami monopólium. Ugye most itt a Draskovics előadja ezt a dolgot, mint egy nagy győzelmet, egy nagy igazságszolgáltatást, igazságtételt, hogy most a magyar gárdát, mint egyesületet feloszlatták. Lehet, hogy ez, ha szárazolja jogi dolgokat nézzük, még rendben is van, de a magyar gárda ugyanúgy, mint a különböző polgárőr és egyéb önszerveződő csoportok miért jöttek létre? Tehát mi volt az egyik oka annak, hogy ezek a csoportok létrejönnek? Szerintem az, hogy tulajdonképpen évek óta a rendőrséget is, és most egy kicsit azért beszéljünk, vagy próbáljuk megvédeni azokat a rendőröket, akik megpróbálják ellátni a feladatukat. Egyszerűen nincsen pénz, nincsen fejlesztés, folyamatosan olyan szabályzókat hoznak ők, tehát most ő jelenleg a miniszter, az ágazatvezető miniszter, előtte volt ugye a látható rendőrséget meghirdető Mónika, hogy tulajdonképpen a rendőrség nem tudja ellátni, nem biztos, hogy nem akarja, egyszerűen nem tudja ellátni a feladatait. Rengeteg olyan kis település van, ahol abszolút nem látnak rendőrt, maximum akkor, mikor már helyszínelnek. Tehát mikor egy bűncselekmény éppen a múltkori adásban az áldozatot, helyszínelik, a bűncselekmény helyszínén vannak, ekkor látnak rendőrt. Na most, ha nincsen rendőr, akkor valahogy a közbiztonságot fenn kell tartani. Az emberek az országban, hogyha most csinálnak egy olyan felmérést, akkor szerintem szintén túlnyomó többségük azt nyilatkozná, hogy a biztonságérzete az fokozatosan romlik. Nekem ez eléggé szívügyem ez a téma, és szerintem erről egy egész estét lehetne beszélni, vagy külön adást, majd a többihez nem annyira szólok hozzá, meg az elején se. Szóval nem egyeztünk itt meg a Tamással, tehát semmi nem volt, hogy nekem most bárkivel, vagy bármivel egyet kell érteni, vagy most ellenezni, vagy bármi más. Én azt mondom, hogy meg egyébként is ez köztudott, tehát a rendőrségnek alapvetően a bűnüldözés a feladata. A bűn megelőzés, természetesen van nekik ilyen úgymond osztályaik és akik ezzel foglalkoznak, de inkább a bűn üldözés az ő feladatuk, és a bűn megelőzés az pedig mindannyiunk feladata. Nekünk. Hát az társadalmi érdek, mert tulajdonképpen az ugyanaz, mint a másik vonal a baleset megelőzés. Mert igen, ugye... igen. Na de ez is a megelőzés, és egyébként pedig például van a szemmozgalom, ugye a szomszédok egymásért. Az amerikai Neighborhood Watch-nak. Igen, igen, így van. Na most arra pedig lehet pályázni, tehát önkormányzatoknál, tehát itt nem arról van szó, hogy én arra biztatnék mindenkit, hogy a saját kis lakóközösségében kezdje el először, és nem azt kell nézni, hogy ki a cigány, ki a magyar, ki a mit tudom én kicsoda, hanem azt, hogy akik nyugodtan szeretnének élni, normálisan szeretnének élni, ők kénytelenek lesznek előbb-utóbb összefogni, és már ennek be is kellett volna következnie, szerintem, és minden ilyen lehetőséget meg kell ragadni. Visszatérve a Magyar Gárdára, én úgy gondolom, hogy ők, említetted, hogy ugye milyen céllal, valóban ezt látja mindenki, hogy milyen céllal alakultak, de szerintem nagyon rosszul kommunikáltak sok mindent. Valóban elhangzottak olyan kijelentések, amikbe bele lehetett kötni, amik alapján majdnem, hogy mondhatni, hogy ugye gyakorlatilag ezek alapján oszlatták fel őket. Függetlenül, ha azt nézzük, hogy szinte egyetlen egy olyan gárda megjelenés sem lehet mondani, ahol olyan jellegű atrocitás, vagy bármi történt volna, azon kívül, hogy a másik oldal csinált valamit is. Ezt el is mondták a tárgyaláson is, hogy ugye nem volt, gyakorlatilag nem volt semmiféle tettegesség. Ha jól emlékszem, hogy figyeltem a híreket, ott egyetlen egy olyan igazából nem is nyilvános, csak nyilvánosságra hozott felvételekben elhangzottak alapján, tehát arra hivatkozott az ügyészség és a bíróság. Lényegben arra hivatkoztak, mindvégig az volt a vonáik álláspontja, hogy a Magyar Gárda és a Magyar Gárda Egyesület, az két külön dolog, csak vannak átfedések, ami törvény szerint nem okolják meg ezt a dolgot. Mindvégig arra ment rá a vád, hogy bizonyítsák be, hogy az Egyesület azonos a mozgalommal, és ez a kiszivárogtatott felvételre úgy döntött dr. Pataki Árpád bíró, hogy ez az. Pataki Árpádról egyébként annyit tudok elmondani, volt hozzá szerencsém nekem is perben, hogy teljesen egyértelmű helyzetekben mindig a nemzetellenes erőknek ad igazat. Tehát példának okáért nekem volt ez az ügyem, ez az állítólag a pluginnal megvertünk egy kedves zsidó újságírót, kiderült, hogy nem. Bepereltem őt és a Népszabadságot, amire egy hosszú cikkbe azt lecsetelték, hogy hogyan üldöztük őt, főleg én, a lépcsőházba, meg vertük össze, meg vertük a fejét a falba, meg mit tudom én. És a bíróság élen Pataki Árpáddal kimondta, hogy kérem szépen, nem követette jogsértést a Népszabadság, hogy ezt így leírta. Az igaz, hogy nem igaz, de ez nem érdekel senkit. Tehát ilyen dolgokat így jóvá, hogy ez az emberke. Mondjuk úgy, hogy mikor oda került hozzá az ügy, mert ugye volt egy bíróváltás ebben a gárdaügyben, én már akkor nem voltam meglepődő, és mondom, hogy na ez el fogja kenni a gárdát, akár tetszik, akár nem. Egyébként érdekes Draskovics mondata, amit idéztünk is. Senki nem léphet fel rendteremtő szándékkal az állami monopóliumokat megsértve. Hogy volt az Inkább Security-vel? Hogy volt a horvát rendőrökkel? A horvát rendőrökkel? Tehát a rendőrség fölkér, de az nem, tehát az lehet, vagy szóval ez hogy persze, van? Persze, az lehet. Tibor ezt magyarázza már el. Egyébként ez a feloszlatás, ez ugye szimbólum jellegű, hát azt tudjuk, hogy hatása nincs. Attól, hogy emberek fölvesznek ugyanolyan ruhát, és menetelnek föl alá, és ez nem egyesület, meg semmi, csak összejöttek, senkinek semmi között. Igen, lehet, hogy az volt a gond, hogy nem Draskovics kérte fel a Magyar Gárdát arra a ténykedésre, ami És ezért hát nem is fogja. Egyébként a Magyar Gárdánál sokkal-sokkal gyengébb és jelentéktelenebb vér és becsületet is hiába oszlatták föl, nem tudtak vele mit csinálni, ugyanúgy megvannak, csak most Blood and Honor-nek nevezik magukat, ami lényegben ugyanaz. Meg Paxungarika, meg vér és becsületként is működnek, hogy gyakorlatilag tovább, tehát ugyanazok az emberek összeülnek, meg minden, annyi az egész, hogy most már nem kell minden évben ilyen gyűlési jegyzőkönyveket beadni, hogy igen, összeültünk és ezt csináltuk. Úgyhogy ez inkább szimbólum jellegű, csak hogy ezzel kinek akartak mutatni, az nem világos. A szlovákok ugye tapsoltak, ez az fasisztákat megszüntették, vagy pont a szlovákok. A szlovákok keveselték ezt az ítéletet. De szóval alapvetően kinek mutatnak, mert az emberek, meg láttuk még a Mokkában is 60% mondta azt, pedig azért az egy, tehát az a reggeli műsorsáv és az a műsor, az azért érdekes embereknek szól, 60% mondta azt, hogy nem ért ezzel egyet. Tehát nagyon félre lőtt dolog ez szerintem az ő szempontjukból, és ugye a következő érdekesség meg az, hogy majd egy mozgalmat hogy akarnak majd, mert gondolom itt nem lesz megállás. Tehát... Most az egyenruha betiltása lesz a következő lépés. De megint bejön akkor ugyanúgy a polgárőrség, és ők is egy egyenruhába járnak, hátukra van írva, hogy polgárőrség. Sőt, akkor ott van az Inkal is. Meg igen, kivételt kell tenni innentől kezdve az összes biztonsági céggel, de mivel a Magyar Gárdának biztonsági cége is van, semmiben nem kerül rátenni egy logót, hogy Magyar Gárda Kft. És ugyanúgy lehet vonulni tovább. Most, amire... és akkor a cég nevében rendeznek tüntetést, amit megint nem tilt semmi, akkor be lehet tiltani azt, hogy cég vagy szervezet nevében tartsanak tüntetést, no de akkor is kivételeket kell hozni. Néhány évig el leszünk, tehát a Tóth Avi ugye azt mondta, hogy jól eltanulta a Jobbik a kommunistáktól és a nem tudom kiktől, ezeket a szientológusoktól, ezeket a trükközéseket, nem. Tehát ezt épp a szociktól tanultuk el, és el kell tanulni, tehát így lehet előre menni az ő saját rendszerükben, te csak úgy érvényesülhetsz, ha van egy kis fifikád. És nekik volt, ők pontosan jól tudták, hogy hogyan kell ezt csinálni, hagyják, mert nem is tudnak igazából ezzel mit csinálni, hadd szórakozzon a bíróság ezzel el, nem probléma a hírverés, tehát jaj, ebből csak ők jönnek ki jól. Gonosz leszek a rossz nyelvek szerint, és itt az én nyelvem is beleértett, de a Magyar Gárda már csak azért is nem azonos a Jobbikkal, mert észre csinálták meg. Ez gonosz volt, bocsánat, minden Jobbikostól. Ezt a viccet már. Mindegy, az a lényeg, hogy ez itt most jól működő dolog lehet. Ezt ki kell használni, ezt nem tudom, hogy fogják tudni. Még egy valamit ehhez annyit tennék hozzá, hogy itt ez csak egy tüneti kezelés megint. Tehát az okokat megint nem szüntették meg, hogy amiért az egész kialakult, amiért van. Tehát itt akkor is az emberekben, amit mondtál, ez a közvéleménykutatás 60%, valószínű onnál több azért. Tehát az emberek attól még úgy gondolják, nem lehet azt, hogy rámondani. Tehát, hogyha ha ez az érzés megvan az emberekben, akkor azt nem lehet központilag ezt eltüntetni. Valahogy az okokat kéne megszüntetni, és én szerintem az egyik kezdő oka ez, hogy akkor először mindenki valahogy saját kis közösségében el kell kezdenie, és akkor itt tényleg nem cigányok meg magyarok ellen, hanem itt... Nem, szó sincs itt cigány-magyar dologról. Most az, hogy a cigányok történetesen fölülreprezentáltak a bűnözésben, ez egy tény. Ez semmi rasszista dolog nincsen. Egyébként elmondanám, most már ott tart ez a rasszistázás, hogy a Bangó Margit, lásd ugye Magyarország Népköztársasága Gyurcsány Ferenc, legutóbb ezt kiabálta, Gyurcsány meg nem tiltakozott, szóval ez a Bangó Margit valami műsorba főzött, hát el lehet képzelni, hogy mit, és nem is tudom, melyik celeb kiköpte a főztjét, hogy büdös a hús, és mit tudom, én nem is olyan érdekes, de egyből szaladt mindenhol, hogy rasszizmus, hogy nem ízlett az ő főztje. Pont a Rubin Tréka, aki egyébként cigány. Tehát csak így megjegyzem, tehát ez meg egyik... Tényleg, mintha ő lett volna. A legnagyobb országos bulvárlap, és akkor már jól körülírtam egy újságírója. Azt nem tudom. Mondta el, hogy ő nem írhatja meg, és már töketele van. Mond ilyen dolgokat a celebekről, csak mi nem vagyunk bulvárlap. De ezt már megírták azóta, azt nem írták meg, hogy leszbikus. Miért az is? Az is, csak a Norbi mondta, hogy mindenkit beperel, aki megírja, mert neki kicsi a pöcse, és nem tudja kielégíteni a nőjét. De azt hiszem, a szubban már megírta, de nem vagyok benne biztos. Nem tudom, a Norbi, tehát ismerünk egy embert, aki nagyon jól ismeri, ugye volt rendőrt, és zár, érdekes dolgai vannak, de nem ugyannyira, szóval nem is nagyon érdekes, hogy ez a szegény ember. Egyébként a Magyar Gárda az a immunrendszere. Nem az az immunrendszere, hanem annak az immunrendszernek a része, amely természetesen lép fel a társadalomban. Hogy engem bántanak, akkor én valamit teszek. Ugye ez ugyanez a mostani állatkínzós esettel kapcsolatban. Az tehát a nem erőszakot, gyilkosságot és egyéb kirívóan közösség ellenes és társadalom ellenes, életellenes cselekményeket végző körülbelül fele, tehát minden második állatkínzásért már állt hatóság előtt. De most lehet, hogy nyilván akkor ennél többen is vannak. Éppen ezért teljesen természetes reakciója, és nem, ez a, nem csak ez az oka, hogy a társadalom kiveti magából az állatkínzókat, mondjuk Dunába lövi őket. Hát ez nálunk ugye nem működik, de például ez normálisabb reakció lenne, mint az, hogy ugye védjük őket. Ugyanez a helyzet, hogy működik az immunrendszer, valami miatt létrejött a Magyar Gárda, most persze politikai oka is volt, hiszen azért propagandának se rossz, de amellett azért ennek volt egy nagyon jó népjobbító szándéka, amelyet képvisel. És bizony ez az immunrendszer, ezzel most ők azt akarják csinálni, hogy elhallgattatják, hogy eltüntetik, hogy betiltják az immunrendszert, a védekezési lehetőséget, és ez az igazi bűnük nekik, és ezért kell őket bizony nagyon komolyan elítélni, hogyha esetleg odáig jutunk, mert ők az immunrendszert, a védelmet próbálják betiltani azon kórokozóval szemben, amelyet ők szabadítottak az országra, és képtelenek kezelni. És akkor ugye még mindig csak egyoldalúak vagyunk, mert a Magyar Gárdának a tevékenységi körének csak egy apró kis szeletéről beszéltünk, tehát akár a megelőzési célú járőrözés, meg az egyéb ilyen rendfenntartás, mert ugye hát ők igazából ezen kívül nagyon sok minden mást, tehát hagyományőrzést és egyéb dolgokat is tettek, illetve tennének, és remélem, hogy fognak is tenni a jövőben is. Biztos vagyok benne, hiszen a magyarságot, a nemzeti érzelmet nem lehet kitiltani, nem lehet betiltani. Volt már rá próbálkozás, igaz, hogy nem, nálunk is volt alapvetően, de voltak durvábbak is, és nem ment. Olyan dolog ez, mint gondolj be, egy erős vízsugarat megpróbálsz megállítani, úgyhogy bedugod a csapot az ujjaddal. Most ez a vízsugár elég erős, akkor az ujjadat is el fogja rögt, és el is fogja törni. Az biztos, hogy szalaszét fog spriccelni az ujjad mellett, és nem érsz semmit, csak az, hogy minden vízes lesz. Miközben te próbálod megakadályozni, hogy ez a víz kifolyjon, és mondjuk megtisztítson dolgokat. Hát remélem, hogy a Gárda betiltás is valami ilyesmit fog maga után vonni. Hajrá, Magyar Gárda! Úgy van. Egyetlen fillért sem biztosít a jövő évi költségvetés a hazai mezőgazdasági génbankok fenntartására. A génbankok állami finanszírozásának fenntartásához költségvetési léptékben mérve apró pénz 500 millió forint kellene. Magyarország az Európai Unió harmadik legnagyobb mezőgazdasági génállományával rendelkezik, ami pénzben nehezen kifejezhető, de rendkívül értékes nemzeti kincs. Az elsősorban hagyományos haszonállat és haszonnövényfajták szaporítóanyag, a biotermesztés és a természetközeli gazdálkodási formák előtérbe kerülésével az utóbbi időkben látványosan felértékelődött. Egyedül a tápiószelei génbankban 85 ezer magmintát őriznek. Gratulálunk, állambácsi! De közben épül az ötös metró, vagy a hatos, vagy hányos metró? Ez egyébként nagyon nagy, nagyon komoly probléma, tehát hogyha valaki utána gondol, mert már most is problémák vannak ugye az EU szabályozások kapcsán, és a különböző, most jönnek elő majd a génmanipulált élelmiszerek, illetve a különböző génmanipulált mezőgazdasági termékek például. Amerikában, illetve Dél-Amerikában már keményen nyomják ezt az ipart, nagy pénzek vannak benne. Nem csak ott Észak-Amerikában a Corn Belt, ugye a kukorica termőövezet, úgy körülbelül keresztbe képzeljük el egy sávot Észak-Amerikában, a világ egyik legjobban termő övezete, teljesen elszennyezték a génkezett kukoricával, amit nem lehet eladni, és most ugye Európára ácsingóznak, illetve az arab világra. Azért ne felejtsük el, hogy például Irakban rengeteg termőföld szabadult föl, amire bizony ezek a cégek tették rá a kezüket. Ez a cikk említi is a Monsantót, az a világ egyik legnagyobb génkezett növény előállítóját, valóban ezek ott vannak Irakban, és például elkezdtek búzát termelni, amit egyébként nem nagyon termeltek arra felé, mert kenyeret, meg tésztát annyira nem fogyasztanak az arabok. Most viszont tésztagyárak épülnek ott. Vajon miféle gabonákból készülnek? Fülöp Sándor, a jövő generációk ombudsmanja, mert van egy ilyenünk, mondjuk ő volt az, aki a nagy család ellen beszélt, tehát azért nem emeljük őt piedesztára, de nagyon helyesen mondta, hogy amennyiben a magántőke megjelenik a génbankokban, a legértékesebb génállományok a magántulajdonba kerülés révén egyszer és mindenkorra kikerülhetnek az ellenőrzésünk alól úgy, ahogy a számos országban, például Indiában, Kenyában és egyes dél-amerikai országokban, tessék, már megtörtént. A fajták némelyikét szó szerint megsemmisítették, a többit pedig szabadalmaztatták a génbankokat megvásárló multinacionális cégek, és pénzért próbálják eladni azoknak a közösségeknek, amelyek évezredeken át termesztették az ősi haszonnövényeket. És majd az lesz, mint például a kukorica termelésben itt Magyarországon, hogy elmész egy kukoricatábla mellett, és ki van téve az adott nemesítő cégnek az emblémája, és a mezőgazdaságban dolgozó, most én jó értelemben úgy mondom, hogy a paraszt, aki ezt mondjuk elülteti, olyan vetőmagot kap, amit súlyos pénzekért megvásárol, elülteti, betakarítja és le kell adnia. És ne felejtsük, hogy nem tarthat meg vetőmagot. És nem tarthatja meg. Igen, és hát ehhez még jön hozzá a 2011-től liberalizálják ugye a földpiacot, jön a spekuláció, ez így egy csúnya szó, ez azt jelenti, hogy egy csomóan fognak földet vásárolni, nem azért, hogy termeljenek, hanem azért, hogy buzsás haszonnal továbbadják, és ne felejtsük el, hogy míg Magyarországon egy hektár olyan jobb termő föld, az olyan 2-3 millió forintba kerül, addig Ausztriában, Németországban ennek a legalább az 5-10-szerese. Tehát ilyen értéke van a termőföldnek, és azért tudtuk ilyen normális áron megtartani ezeket a földeket, mármint így Magyarország, mert nem volt liberalizálva a piac. Abban a pillanatban, hogy erre ráeresztik a hiénákat, magyar ember nem fog földhöz jutni, mert az emberek keresete nem fog elérni azt a szintet, hogy földet vásároljanak, nem tudja a paraszt megvenni a kis nadrágszí parcelláját, hogy oda elvesse a paradicsomot, vagy amit épp eszébe jut, nem is éri meg. Ha fölmegy a föld ára, akkor bizony fölmegy a mezőgazdasági termények ára, viszont látásra senki nem fogja tudni megfizetni. Ennyi. És ez nem vezet sehova, mert ez nem egy érdekvédelem, tehát ez tönkreteszi a mezőgazdaságot, mint olyat, és nem lesz helyette semmi. Könnyű kitalálni, hogyha nem lesz helyette semmi, akkor ez nem valakinek az érdeke, aki meg akarja szerezni a hasznot. Ez egyszerűen egy kártétel, pont. Nem, hogy szépen a gémbankból eltűnik a szürke marha, illetve a mangalicának is a különböző lerakott anyagai, úgyhogy azt majd valaki megveszi, utána bárki, aki itt Magyarországon ezzel akarna, vagy szeretne foglalkozni, majd súlyos pénzeket fizetve tudja ezt megtenni. Egyébként szerinted véletlen az, hogy amikor Martonvásárban próbáltak így valamit helyre tenni, hiányoztak az állami források ott a kukoricatermelőknek, és hát pont jött az amerikai Monsanto cég, és hát, na hát, adott pénzt, hogy ott termeljenek, azt, amit ők mondanak, és most hát itt írja a cikk, hogy az ott őrzött hagyományos magyar kukoricafajták genetikai tisztasága veszélyben került. Ez így azt jelenti, tessék a sorok között olvasni, mert a cikk a Népszabadságból származik, bármilyen meglepő csak ott jelent meg, még a híres Híret Kuruc Info se hozta le. Tehát ez azt jelenti, hogy bizony génmanipulált kukorica termesztése folyik hazánkban. Ez a hír nem érdekes egyébként egy elég széles társadalmi rétegnek, mert nem világos az emberek számára, hogy ez miért veszélyes. Ezek kell elvenni az általános választójogot. Igen, ez az igazi veszély az ilyen híreknek, hogy erről, ami nem beszélünk, erről szerintem nagyon sokan nem tudtak volna, mert nem figyelik, nem, és ha beleolvasok, azt hiszik valamilyen környezetvédős baromság, és nincs lényege. Ez az igazi egyébként csapda, hogy mindenki mindez nagyon tud érteni, megint a cigány színesekről beszélhetnénk egész nap, és akkor elmegyünk olyan dolgok mellett, amik mellett nem kellene. Remélem, hogy 2009-ben tudom egyébként. Igen, mondok egy csúnyát, azért ehhez képest az, hogy megerőszakoltak és meggyilkoltak egy kislányt, az semmiség ehhez képest. És ez nagyon csúnyán hangzik, de így van. Most ez arra jó, hogy mert ez az összes kislány megint ki fogja, ki tudják majd idézni, és ki fogják venni egy a szövegkörnyezetből, és így tényleg csúnya, amit mondtál. Kb. Annyira, mint a kisgyerekek a kazgatása, csak az is egy szövegkörnyezetben van, és az a baj, hogy ez tényleg nagyon sok ember, sőt, tehát ez igazából az egész ország és hazánk és a nemzet jövője, mondjuk ezt nem állítjuk semmivel párhuzamba, de tényleg nagyon komoly dologról van szó, és milyen kicsi összeg, 500 millió forint, ez persze nagynak tűnik, de ugye most mennyit lopott el a Wall Street-i ember. Azt hagyján, Kulcsár Attila. Vagy Kulcsár Attila, de ugye a Wall Street az 50 milliárd dollárt lopott el, ilyen japán bankok mentek tönkre, meg ilyen, tehát ilyen összegről van szó, sőt, tegnap vagy tegnap előtt az szegény egy... japán zsidó. Mind a vízilabdázók is, hogy most a nem valami piti összeg miatt, mert már a szponzorok nem tudják nekik azt összedobni, és valami 100 milliós tétel lett volna, hogy el tudjanak indulni valami a világkupán. Vagy. Nagyon hasonló példát. És rengeteg ilyen példát lehet hozni szerintem. Persze, néhány éve. Ez pitiáner dolgok, és komoly dolgokat tesznek tönkre ezekkel az apró pénzekkel megvonásával. Néhány éve, hogyha emlékeztek még a régi blogomba, a magyar Rubik kocka bajnok úgy tudott eljutni egy Dél-Lengyelországba Krakó mellett folyó versenyre, hogy mi kivittük őt, mármint hogy megszponzoráltuk konkrétan én. És mondjuk mi így jutottunk el Auschwitzba, és így láttam Auschwitzot, mert is ott van mellette, nem is ez a lényeg, tehát nem talált embert a Rubik kocka, tetszik érteni, magyar szimbólum, tehát a Rubik kocka a világbajnok nem talált szponzort arra, hogy szaros 300 kilométert leutazzon. És egyébként második lett valamelyik kategóriában, másodikban meg negyedik, tehát még elég jó helyezést ért el. Valamelyik kereskedelmi tévé csatorna egyik délutáni beszélgetős műsora szólt most karácsony alkalmából arról, hogy pénzt összedobnak fontos dolgokra, valóban fontos dolgokról volt szó. Régóta megy a gyűjtés, az a lényeg, hogy a műsor alatt én nem követtem, csak megkérdeztem valakit, aki ezt mesélte nekem, nagyjából lehet, hogy rosszat mondok, az arányok jók, 10-valahány millió forint, csak a műsor alatt jött össze, egy SMS számon keresztül, egyébként magában a műsorban majdnem 100 milliónyit osztottak szét. Szóval, ha erre használná a kereskedelmi televízió a műsoridejét, akkor nem lenne vele gond. Ez egy 600 forintos SMS szám volt, körülbelül, hogy számogattam, nem emlékszem az összegre, de 15-16 ezer ember hívta egy adás alatt. Ez nagyon sok. Csak ezzel egy baj van. Összesen odaadtak 30-valahány milliót ennek a gyermekkórháznak. Egy ilyen SMS számot minimum 3 cég működtet. Van egy megrendelő, ez most a TV2, akihez befut az összeg egy része, illetve van a szolgáltató, a Pannungérsen vagy a Magyar Telekom NRT, ezek szoktak lenni, ez adja a vonalat. Na most a kettő közé beépül, és ez a legviccesebb az egészben, egy úgynevezett SMS aggregátor cég, amely feladata, hogy kibérli a Magyar Telekomtól a számot, és ő adja tovább. Nem a Magyar Telekomtól veszi a TV2, hanem az SMS aggregátortól, ez több dologra jó, egyrészt nem lehet követni, hogy mennyi jött be, és nem lehet jogilag föllépni ellene. Az SMS var, ez Magyarországon így működik, és így basznak át embereket nagyon komoly pénzzel, nem tud jogilag megfogni, mert van egy közvetítő cég, aki arra hivatkozik, hogy üzleti titok, meg egyébként se tudja. Három felé szokták dobni az ilyeneket. Most attól, hogy ezt mire gyűjtik, ez nem fogja érdekelni a Magyar Telekomot, mert igazából semmi sem érdekli őket. A nagyobb cégeknél ezt meg lehet figyelni, nem tudnak reagálni. De azt jelenti, hogy a 600 forintos SMS-ből 200-200 forint jutott el arra a célra, mert muszáj, hogy máshova is ugye fizessenek. Tehát, hogyha 15 millió jött össze az adás alatt, az azt jelenti, hogy 45 millió forintnyi összeget fizettek ki a nézők, és ebből 30 millió forint az ilyen cégekhez jutott a gyűjtésből. Csak az összevetés kedvéért körülbelül ilyen eséllyel jutnak el az európai segélyszállítmányok a háborúban álló afrikai országokba a segélyezettekhez. Tehát ott, ahol a nigerek lövik egymást kilóra, ott van ilyen célba jutatási arány, mint itt, ahol lehúznak. Egyébként, amit mondott Blogin, az valóban igaz. Olyan értelem, hogy a múltkor megnéztem, hogy vannak ilyen cégek, akik gyakorlatilag ezzel foglalkoznak, hogy tehát, ha mondjuk te egy ilyen fizetős szolgáltatást akarsz a weboldaladon, tehát, hogy egy SMS küldés valami, és ott hát az a lényeg, hogy egy 50-60%-a, de inkább a 60, ami a cégé, tehát aki az övé, és gyakorlatilag a tiéd mondjuk a 40%-a, tehát nagyjából ez az arány valóban. Most megint zenélni fogunk, aztán búslakodunk tovább. Yeah. Megkéselték és súlyosan megsebesítették a passaui rendőrfőnököt szombaton késő délután Fürstenzelli házának ajtajában. A merénylet után szélső jobboldali gyanúsítottat keresnek. Passauban idén több rendőrségi akció is volt a szélső jobboldal ellen. Júliusban a szélső jobboldaliak egy volt neonáci funkcionárius passaui temetése után garázdálkodtak a városban, és több emberre rátámadtak. A temetésen, amikor a koporsót leeresztették a sírba, egy horogkeresztes zászlót is bedobtak a sírgödörbe, de a rendőrség később felnyittatta a sírt, és eltávolította a zászlót. Nemrégiben a Német Nemzeti Demokrata Párt azzal vádolta meg a passaui rendőrfőnököt, hogy a két világháborúban meghalt áldozatok emlékére tartott november 16-i nemzeti gyásznapon zaklatta a szélsőséges párt képviselőit. Ezek a ronda szélsőségesek, de azért nem kicsiny is ez valahol? Tehát kiássuk a sírból a zászlót, tényleg ekkora szar ez az ember, és csodálkozik, hogy lebökik, hát gusztustalan. Pedig ugye valószínűleg ez az ember örült neki, hogy tehát ő így akarta, hogy eltemessék, hogy ott legyen egy horogkeresztes zászló. Lényegtelen, mert hogyha egy zsidó meg Dávid csillagosat akar, az sem más. Vagy egy kommunista vörös csillagos. Vagy egy kommunista vörös csillagos, mert ő azt akarja. Jó, hogy ez egy fasz, mondanánk rá, de ezt akarja, és ezt nem ássuk ki. Tehát annyira hihetetlen, hogy ezt is elveszik. Tényleg egy nagyon utolsó dolog az, hogy a holtodban, ami csak ugye Adolf Hitlernek nem jár, hogy holtában mondunk neki rá rosszat, de még ezt is elveszik, mert az fontos volt kiásni ezt a holokkeresztes zászlót, mert ki tudja, tehát talán megmérgezi a kukacokat, és ugye hát akkor pogromot kezdenének a zsidók ellen, és egy olyan dolgot vesznek el megint, ami egy alapvető emberi érdek, és akkor mindezt a humanizmus lepre alatt. Szép. De nekem ez a második része jobban tetszik, hogy a temetés után garázdálkodtak a városban, és több emberre rátámadtak. Hát ez alapvető, hogy hova megyünk temetés után? Bunyózni. Hát nem, te is így szoktad, nem? Hát te is szélsőséges vagy. Igen. Legutóbb hol voltál temetésen? Nem nagyon volt, nagyon régen voltam, nem tudom. Na, akkor lassan kéne mennünk, aztán mi menjünk el, és lehet, hogy megjön a feeling, tehát így leeresztik a koporsót, ki zászlórá, tök mindegy, jövő, de még egy idegen temetéshez ledobjuk a zászlót, neki örül, nem örül. Én attól félek, hogy ha nem csinálunk semmit, akkor fogunk még menni temetésre nem sokára. Hát ha más nem, akkor visznek. Vagy visznek. Igen, az a cikk, amikor mindenki áll, csak te fekszel. De egyébként ez is marha jó, hogy zaklatta a szélsőséges párt képviselőit. Na most így el tudom képzelni, ugye a magyar gyakorlatból kiindulva, ami Németországban hatványozott, hogy van egy X megemlékezés, tehát így összejönnek sokan, mert meghaltak emberek, és így szeretnék kifejezni, hogy ők alapvetően erre még emlékeznek. Oké, hogy lehet, hogy nem éltek, mikor történt, mert nyilván nem, de ez egy emléknap. Ugyanúgy, mint hogy mondjuk 1848-nak is megvan az emléknapja. Nyilván kimegy a rendőrség, és akkor igazolja magát, meg úristen, meg mire készül, hát mire, állok egy kicsit itt a izé, és Stahlhelm rajta van a fakereszten, tisztelgek neki, aztán hazamegyek. Nálunk is mi volt, amikor odament az a 6 nyilas, vagy 7, vagy nem tudom mennyi, a terrorházához fölemelték a kezüket, és azonnal a nyakukba ugrottak a rendőrök, mert ez nem lehet, ez tarthatatlan, ez garázdaság, és elítélték őket. Ez egy kicsinyesség, pitiánesség, ez általában egy ilyen emberi minőség, ez együtt jár. Sőt, ezzel adnak neki erőt, ugye van egy jó mondat, egy blogról idéztem egyszer, hogy tiltakozom, hogyha valami nem tetszik, és ezt kifejezem, és ellenállok, hogyha valamit teszek azért, hogy ez ne történjék a továbbiakban. Ezt így nem nagyon értik még sokan, hogy az nem ellenállás, hogy te azt mondod a kommentben leírt hozzászólásban, hogy neked ez nem tetszik, ki nem szarja le, hogy neked mi tetszik, hanem érdekérvényesítés van az országban, meg a világon, hogyha nem teszel ellen, akkor úgy lesz. Viszont Carl Jungnak volt egy érdekes mondata, hogy ha ellenállsz, életben tartod. És ezzel kapcsolatban én ezt érzem, hogy ők azzal adnak erőt ennek a 6-7 embernek, aki ott a karját meglendíti, mert mondjuk akkor ott azt úgy érzik szükségesnek, hogy egy ilyen eljárást csinálnak. Hogyha nem törődnének vele, akkor rengethetnék a karjukat, hát mi történne? Tudod, mindig eszembe jut a Cosmopolitan reklám néhány évvel ezelőtt, és már emlegettem a rádióba, amikor az volt a plakát, hogy fiatal lánynak a felsőtest, és hátulról két férfi tenyér fogta a mellét. És az volt a szöveg, hogy a Cosmopolitan olvasó melltartója. Függetlenül attól, hogy Cosmopolitan milyen újság, ez egy reklám, tetszik, mit tudom én, akármi. És azért tiltották be, meg bírságolták meg a reklámügynökséget, mert valami öreg asszony azt mondta, hogy ő amióta ezt látta, fél, hogy így megmarkolják a mellét. Na, körülbelül ilyen dolog ez az ássuk ki a zászló, tehát aki ettől azt hiszi, hogy másnap már kristály éjszaka, meg pogrom, meg anyám kínja, mellesleg megezem a kristály éjszaka, se csak úgy magától lehet, hogy pont aznap éjjel unatkoztak. Tehát aki ettől megijed, az meg is érdemli. És ugyanez vonatkozik a gárda dolgaira is. Félelmet keltett az öreg asszonyba, biztos ez a reklám. Hát, mit mondjam, én is megijednék, csak ugye nekem... Egyébként ez pont egy olyan reklám, ami ilyen, tehát szerintem egy kicsit kurváskodást közvetít, és akkor szóval alapvetően egy annyira én azért nem vennék Cosmopolitan szerintem, ha lány lennék. A Cosmopolitan is azt közvetít. Hát, mondjuk azt igen, tehát legyél szingli. Ezt, a szingli szót, azt a Cosmopolitan vezetem. Én ezt tudom, csak nem tudom, hogy ezzel lehet megfogni, de hát tudom, hogy berágott az öreg mama, mert felhívta a reklámügynökséget, hogy ő is ilyen melltartót szeretné, és azt mondták neki, hogy nem. Lehet, hogy a rendőrfőnök is ilyen zászlót akar, de hát nem adtak neki. Nem volt a zászlóborda, vagy nem tudom. Hatalmas. Bocsánatot kért az iraki kormányfőtől Muntasir az Zaidi iraki újságíró, amiért megpróbálta megdobni a cipőjével a Bagdadba látogató George Bush amerikai elnököt. A tanácshoz szerint a tudósító levelet írt börtönéből Nuri al-Maliki kormányfőnek csúf dolognak nevezte, amit tett, és bocsánatot kért tőle. Az ügyben vizsgálatot vezető bíró azt közölte csütörtökön, hogy Al-Zaidi jól van, és jól bánnak vele a fogságban. Korábban a vádlott bátyja azt mondta, hogy a férfi és bordlatörést szenvedett. Ugye, aki nem hallotta volna az esetet, az történt, hogy Bush odatolta a képét Irakba, elmondani, hogy ők milyen jó fejek, és ott egy arab, ez az arab újságíró úgy döntött, hogy megdobja a cipőjével, mind a két cipőt hozzávágta, és közben kutyának nevezte, ami egy óriási sértés az araboknál, nálunk is sértés lenne, de ott nagyon. Nagy György jobban célzott, amikor Steve Ballmer, de még az se jött össze. Igen, na most a George Bush reakciója erre az volt, hát ezt persze azonnal leteperték a biztonságiak, és közölte, hogy hát ide jött ez az ember, feltűnősködni akart, ne figyeljenek rá. Na de leteperték úgy, hogy eltört a karja. Nem ott tört el. Az utána lehetett. Egyéb. Az mikor vitték le a liftet. Minden esetre azért törött kézzel elég érdekes levelet írni, amiben... De minden esetre jó ötlet. Ebben van valami. Minden esetre jó ötlet, hogy cipő, mert ez az ott van nálad, szóval ezt nem tudják kiszűrni. Hát, harci gáz esetleg. Illetve hasonlóan jó, hogy látszott a felvételen, hogy Bushhoz így nem nagyon ugranak oda, ilyen, tehát ugye vártuk ugye a akciófilm, hogy legalább lelövik a, még szerencsé, hogy nem Muntasirt, vagy hát az Aidit, vagy hogy Bush lelökik, elé ugranak, ráülnek a fejére, vagy valami, és aki állt mellette, nem tudom kicsoda, ilyen díszfasz, az is az első dobásnál egy lassan a fejét látszik, hogy még így meg is lepődik, és így nézi, és a másiknál valami erőtlen mozdulattal próbálta így arrébb lökni, de hát az iraki, igen. Az volt, iraki elnök, ja, hát akkor mondjuk, akkor értem, hogy ő az elsőnél még azon gondolkozott, hogy most mit csináljon, hogy rásegítsene. De így volt ez Pesten is, mikor itt járt ez a szemétláda, hogy írta egy olvasónk, hogy kiment megnézni, és azt mondja, a Kossuth téren egy ilyen öt lépésre volt tőle, kezébe a hátizsákja. Most abban akármi lehetett, oda baszarintja hello, üvegnitroglicerin, bármi. A személyvédelemnek van egy ilyen árnyoldal, amiről nem beszélnek, tehát mindig mutogatják a testőröket, hogy hú, ilyen profi, olyan profi, ezek aztán mindent megakadályoznak. Nem lehet. Az, hogy van egy személyi testőröd, az kb. 10%-kal csökkenti az esélyét, hogy sikeres támadást hajtanak végre. Igazából az a baj, hogy a terroristák túl sokat ugye kell, hogy készüljenek, de maga a legnehezebb a bomba beszerzése, vagy odaszállítása. Ott ugye a helyszínen ez egy ilyen találkozás alkalmával megoldható lenne, csak hát sokkal több múlik egyébként, azért nem gyilkolják meg ezeket, sokkal több múlik azon, hogy nehéz előállítani az eszközt. Mert ha kész van, akkor már kurva nehéz megvédeni az emberkét. Tehát ha valakinek van egy tényleg jó távcsöves puskája, nem kell messzire menni, itt van a Szép Károlyféle szépmesterlövész puska, ami a magyar rendőrségnek már nem áll rendszerben, mert túl jó volt. Azzal egy olyan 1500-2000 méterről simán ki lehet lőni valakit. Na most gondoljunk bele például Gyurcsány Ferenc a Hollán Ernő utcában. Meddig tartott volna egy ilyennel lelőni? Egyetlen oka, hogy nem lőtték le, nincs senkinek ilyen puskája. Nem is kellett volna ennyire. Nem merné, szóval nálunk nem az a helyzet van, mint amit az irakiak már éreznek, de ha eljutunk odáig, akkor valóban ezzel kell. Ugye én, amit nyilván senki nem olvasott el, mert így olvasni kéne, meg hát azt mégse nincs benne zsidózás. Az a szélsőségesekről szóló összeállításom, amiben főként a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatalos álláspontjaival dolgoztam, ők is azt írják, vagy azt mondják, hogy a magyar szélsőjobboldalnak így nevezik, de a radikalizmusnak, de a valódi szélsőjobboldalnak sincsen eszköze azokra a dolgokra, amikkel fenyeget. Tehát ugye mi magunk kapcsán merültek föl fenyegetések, amikről ugye úgy fogalmaz a szakszolgált, hogy szándékos félrevezetés volt, egyesek szerint nagyszájúskodás, mindegy. Tehát az a lényeg, hogy nem történt semmi, pedig ugye benn volt a szakszolgálat embere, és hallott, hogy miről beszéltek, dobjunk a rendőrökre bombát, fölmerült egy ilyen a jelentés szerint, mire ugye kiderült, hogy a radikálisoknak nincsen megfelelő alvilági kapcsolatrendszerük, hát már nem jut kerestek talán. De legalábbis a radikális vezetőknek, és nem tudnak hozzájutni fegyverhez, megfelelő mennyiségű és minőségű fegyverhez, illetve robbanóanyaghoz. Tehát itt igazából ez a vonalakat lehet, hogy a másik oldal már lefoglalja. Igen, az a, igen, tehát nekik már szállítottak eleget. És egyébként most érdekesen jót mondtál, mert ugye ez a cikkem végén, hogy amúgy megnézzük meg a szélsőbb haloldalt, mert az meg nagyon úgy tűnik, hogy megfelelő vonalakra helyezkedik, mert ide jött az Irától valaki előadni, aki ugye hát a terrorcselekmények kapcsolatos ugye Iránnak az egyik alszervezetének tagja, egy elég komoly űrge. Azt tartott előadást, ugye a Vlantó, a görögországi anarchista, mostani anarchista lázongások egyik vezér alakja is Budapestről irányítja őket. Tehát az érdemes megfigyelni, a szélső baloldal meg csöndbe van, nem szájjal, és még a végén meglepődünk majd, amikor itt is majd mennek az utcára, vagy minket szájba vágnak egyszer. Biztos, hogy lesz, hogy Görögországban éppen ez történik. Ugye ez a mese, hogy meggyilkoltak egy 15 éves a rendőrök, és akkor most ezért, nem kérem szépen, ott a kommunista, jól szervezett kommunista rohamcsapatok, pontosan ugyanazok, amiket ugye Rosa Luxemburg már 20-as években megcsinált Németországban, ebből lett aztán a mindenféle hacacárja a Weimari köztársaságba, illetve hát ugye a náci rohamosztagok is ezért alakultak, hogy ezeknek visszavissenek, ha úgy tetszik, német gárda, csak akkor még SZ-nak hívták. Tehát ezek a csapatok szépen szervezetten kivonultak, egyszerre ütik a rendőröket, mint a disznót, a rendőrök már nem tudnak mit csinálni, mert mindig tudják, hogy mit csinálnak, tudják, hogy hogy használják azt a rohadt molotovot, tudják, hogy mi az, hogy csapatban mozgás, tudják, hogy mi az, hogy visszavonulás, és nem a szaros hősiességükért harcolnak, hanem a kitűzött feladatért. A hősiességet meg utána learatjuk. És ez így működött Párizsban is, 68-ban, mert ott is megjelentek ezek a kis csapatkák, és bizony így működik sok helyen. De ne legyünk eltévedve, szélső baloldal van, és pont a mai Népszabadságban van egyébként egy cikk, ami taglalgatja az MSZP-nek az összefonódását a szélső baloldallal. Tehát van, kvázi ezeket megtűrik, ha úgy tetszik. Na, úgyhogy görög helyzetet nem ismerem annyira részletesen, csak amit a rádióban hallok, de ott egyfolytában az megy, hogy ugye a görög diákok csinálják ezt. Hát persze, amit hallok, az alapján így kétlem, hogy most kimennek a főiskolások. De a diákok, mint olyanok. Órának vége, hova menjünk, gyújtsunk fel egy-két rendőrök. Igen, ez egy diákkorú emberek általában. Tehát a televízióba is bementek, és a transzparenst az élő adásba bemutatták. Igen, szóval ott máshogy oldották meg. Ne a tévé előtt ülj, hanem gyere le az utcára. Igen, ott máshogy oldották meg, nem az volt, hogy neki mentek a tévében, mondjuk az is jó buli volt, hanem 20 oda mentek, bementek, és bementek a stúdióba, és azt mondták, hogy ezt most beolvasod. De nem volt fegyver semmi, hanem ott vagytok 20-an, és ti elindultok befele. Akkor mi történik, majd megáll az operatőr, odaáll, nem áll oda. Mi odaállt, akkor leütöm. De nem fog odaállni senki, mert igazából bejöttél. Ezt meg lehet csinálni itt is. Tehát én sokszor voltam például a TV2-ben a Mokkába, ott úgy néz ki a TV2, a Róna utcában van, a Mafilm mellett, ugye egy kapu a Mafilm együtt, de mindjárt egyben nyílik. Bemész, mindjárt az ajtónál ott van, kapu után ott van balra egy ajtó, kapu az annyi, hogy ülött egy ilyen nyakkendős, tehát nem akarom bántani, díszfasz, ha már így az előbb elhangzott. Ott ül a díszfasz, van egy ilyen gomnyomós izének, ide egy ilyen térmagasságú vacak a kapu. Átlész, bemész az ajtó, ott van, balra a technikus, előre ott a stúdió, ott ül benne, most már nem a Havas Henrik, de akkor még ő ült ott. Ennyi, bemész, és ott veszik fel a híradót is, tehát ott az a vicces, fel. Amikor te ott ülsz, ott ültem éppen a főszerkesztő jött Che Guevarás pólóban, tehát ez tényleg így történt, és jött be a hírolvasó, odaült, nyáron nincs rajta csak a rövid gatya, mert hát ugye meg lehet dögleni, és akkor azt csinálja, amit én itt, fölolvassa a híreket, és utána kurvanyázódik, fikázik, meg minden, gyakorlatilag tényleg egy mozdulatlan, hogy akár vendégként is átülsz, és az élőadásba odamész, és megmutatod a seggedet, és megjegyzed, hogy Gyurcsány Ferenc azzal mit kezdhetne, vagy te mit kezdeni az övével, vagy hát ugye ízlés szerint. Nem, egész egyszerűen pont az olyan társadalmi szabályok vannak, hogy te tudod, hogy ez nem szép dolog, és nem csinálod. De és ez a baj, hogy amikor meg lehetne csinálni, mert egyébként jogalapunk lenne rá, akkor meg nem tudjuk, hogy csináljuk, úgyhogy szétvertük mindenkit. És a szép az, hogy ez különösebb törvényben nem ütközik. Tehát ez egy ilyen polgári peres dolog lenne, ha ezt valaki megcsináljon, de nem kell hagyni magad elkapni. Hát bementetek 20-an, ott van 3 biztonsági őr. Azok nem azért fizetik, hogy hősök legyenek, meg agyonveressék magukat. Jó, hívja a rendőrség. Az azt szeret, mikor az szeret, hogy a 5-700 forintos órabérérő nem csinál semmit. Tehát ez pont az azért biztonságőrő, nem hős akar lenni, Tehát, és ha az akar lenni, hát legyen egyedül 20 ember eszembe. Ennek az Arzaidinek ennek sikerült, ugye a véleménynyilvánítását követően nagyon nagy tömegek tüntettek az utcákon, és hősként életették. Egy hős egyébként, ez tény, ez egy nagyon nagy dolog most volt. Most Magyarország, ugye ő fölvállalt azt, hogy akár ott le is puffanthatják a helységben, mert valószínűleg, hogy nem fegyvertelen személyvédelmi emberkék voltak ott Bush környékén, de csak nehogy az csapódjon le belőle itt nálunk, hogy majd lassan a tüntetésekre és a különböző demonstrációkon már a cipő is be lesz tiltva. Volt ilyen történet, ne felejtsük el. Mert ugye cipős téma már volt. Volt bizony, Kósa Gyula esete, másodfokú tárgyalás körülbelül január-február körül várható. Ugye ő az, aki cipőt dobott a páncélba öltözött rendőrök felé, és azért egy év felfüggesztett börtönt kapott. Lehet, hogy az Zaidi az innen vette az ötletet. Lehetséges. Viszont a görögök, bocsánat, megcsinálták azt az ötletemet, amiről ilyen négy szem közt beszélgettünk, hogy nagy erejű lézerrel világítani a rohamrendőrökre, elvakítani, és akkor nem tudnak mozogni, nem tudnak csapaterőben együtt tevékenykedni, be kell csukniuk a szemüket. És ezt csinálják a görögök, szépen kis ceruza lézer, és nesze. Nem egy ilyen ötletünk volt, ami működhet, igen. Csak hát a budaháziek szartak rá magasról. És meg vannak sértődve, hogy azt mondjuk, hogy tökéletlen banda. Jó, hát ezt én nem mondtam volna, mert én úgy érzem, hogy teljesen fölösleges érezni egymás között az ellentéteket. Való igaz, nem voltak hajlandók soha válaszolni, amik ötleteink voltak, nem tudom, mindegy, jó, hát mindegy, csak én nekem az fáj, hogy nem érdekel, hogyha egyre kevesebben vannak. Nekem az fáj, hogy az ő hatásuk, ezt már elmondtuk, kimegy a srác, viszi a Molotov koktélt, és azt le fogják ültetni, börtönbe fog menni. És mindegy, hogy utána kiadjátok 5-6-an, 10-en, hogy mekkora hős volt, és lesz belőle egy komment, meg isztok rá egy sört. Az a gyerek, az börtönbe kerül, és tönkre megy az élete. És benn megbasszák a cigányok. De még hogyha nem is, azért mégiscsak még akár egy év is nagyon megterhelő, és szétesik a családja, az egzisztenciája, mindene, és ezzel nem szabadna játszani. Ő tudom, hogy ezt vállalta, de ő azt azért vállalta, mert azt hiszi, hogy van értelme, és annak úgy nincs értelme, ahogy mindegy, hagyjuk. És akkor ilyenkor jön, hogy csináljunk jobbat, hát igen, azt csináljuk. Tessék felébredni. Visszautasította a januári időközi választáson az MDF által indítani tervezett Dézsi Mihály nyilvántartásba vételét a 12. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság. Az MDF-es jelölt által összegyűjtött ajánlószervények között kiugróan magas, közel 20%-os volt az érvénytelen kopogtató cédulás száma. Hát ennyit az MDF-ről, és azért itt mondanám el, hogy nekünk, a zöld pártnak, konkrétan nekem sikerült összeszedni a 750 ajánlószelvényt, mire ezt hallgatjátok, addigra lett leadva. Az egyébként már hetekkel ezelőtt megvolt, a Jobbiknak volt egy ilyen megjegyzése, és most a gyengébe kedvéért nem fikázni akarom a Jobbikot, csak fölhívom a figyelmet egy apróságra. A Jobbik az úgy kommunikálta a saját céduláinak a leadását, hogy ők előbb szedték össze, mint a Fidesz hú de májerek. Nem előbb szedték össze, mert a Fidesz az már az első nap összeszedte, tömegpártot nem kellett től félteni, csak nem adják le. Azon egyszerű oknál fogva, hogy minél előbb adja le valaki az ajánlásait, annál több idő van belekötni. Vétót emelni, mit tudom én. Ezért adjuk le a határidő utolsó napját, és a Fidesz is ezt fogja tenni. Van más oka is, amit én meg azért nem részleteznék, mert nem tartozik rátok. Nem kell semmi összeesküvést sejteni, csak vannak szabályok, hogy hány napig ellenőrizhetik, hogyan, vannak trükkök, amiket nagy pártok csinálnak, ez teljesen szabályos trükköket, félreértés ne essék. Az, hogy szabályos, ikor, de nem etikus, maradjunk ennyiben. Igen, na most ezeket így csinálják. Igen, most nem akartam részleteiben. Az a lényeg, hogy de vannak, de én a szabályos trükkökre gondolok, hogy melyik nap adod le, hogyan, kik vannak benne, hogy jelented be. Ezeknek megfelelő dolgai vannak. Nem tudom, hogy a Jobbiknál ezt ugye hogy tudják, hiszen én nem látok be az ügyeikbe. Tehát az, hogy kiadja le először, az igazából jelenthet valamit, de mindegy, hogy mit. A humanisták egyébként nagyon korán adták le. Első nap. Ami azért érdekes, mert hogy együtt adták le az SZDSZ-szel. Ez miért érdekes? Volt egy olyan hír, hogy Érsek Obádovicsot megverték, az ő jelöltjüket senki. Kérdés, Strómanokból áll az egész humanista dolog, ilyen Rauschenberger az alapító, de itt tehát Strómanok. Ugye egyértelmű, hogy SZDSZ közeli, vagy Strómanok és Goldmanok. Meg Goldmanok, igen, tehát számomra egyértelmű, és hogy együtt adták le. Nem tudom pontosan, hogy mit akar vele az SZDSZ, mert nem fognak elé szavazni, nem fog rájuk senki, de ők hogy gyűjtötték össze a 750-t? Elmondom, ezért nagyon sok. Tehát aki ezt össze tudja gyűjteni, az vagy úgy csinálja, mint az MDF, hogy ugye egy csomóról kiderült, hogy csalás, mert olyan ember szavazott, aki másikra is szavazott, tehát valószínűleg vagy hozott listából dolgoztak, vagy ki tudja. Egyébként nagyon könnyű, én cédula mérgezésnek neveztem el, létezik, csak nem tudom, hogy volt-e rá, érkeznek postán is ajánló szelvények. Ez érkezhetett a Zöld Pártnak, a Jobbiknak, stb. Tudom, a Jobbiknak érkezett, de kevesebb, mint amennyire számítottak, mindegy honnan tudom, és ezeknek a beadás egy érdekes problémát vett föl, mert hogy nem tudod, ki küldte. Tehát küldhet hamisakat is, és ugye bizonyos százaléknál több a hamis, akkor ugye gyanús leszel. De ugyanez van egyébként a személyes leadásnál is, hiszen nagyon gyakori, a Jobbik is csinálta ezt, hogy csinálnak egy lakossági fórumot, és mindenhova öles betűkkel kírják, hogy hozza el ajánló szelvényét, és el is hozza, de van, aki elhozza az egész családét, van, aki a haverjait, tehát így 8-10-et van, aki bead. Nem tud ellenőrizni, hogy abban 8-10-be valótlan adatok is vannak-e. Többek között ezért van az, hogyha te valótlan adatot adsz be a kopogtató cédulán, azért nem jár semmilyen szankció. Persze, hiszen nem lehet soha tudni, csak ezzel mondom, hogy a listamérgezés a szándékos is lehet. Küldenek egy csomót, örülsz, hogy megvan, beadod gyorsan a 7-50-et, aztán kiszólnak belőle 50-100-at, és akkor már is nem sikerült. Vannak itt azért trükkök, az, hogy ki milyen gyorsan adja be, ez politikai kommunikáció szintjén érdekes lehet, és a Jobbik ezt a ugye Kurucinfón keresztül, nem tudom, hogy miért pont azon keresztül ezt a véletlent, elég jól csinálta, hogy hú, mi már megvan, meg ennyi, meg az összes nemzeti párt között először. Nem ez a lényeg egyébként az egésznek, ez a kopogtató cédulán egyébként is hülyeség. Szerintem egyébként, na mindegy, azért tegyük hozzá, kirátott már, ne haragudjatok, MDF-es gyűjtőt, kopogtató céda gyűjtőt. Hát én nem szoktam nézegetni, de szerintem még senki. Tehát MDF szerintem még nem adott le életében érvényes kopogtató cédulát. Rendembereként a Dézsi Mihály nem véletlenül az, aki annak idején volt valami szóvivő is a rendőrségen. De ez az. Nagyon ismerős. Akkor ő már a második olyan ilyen nevesebb rendőr, aki valami összeszűrt a levet, valami politikát. Összefonódott, hát megesik. Ez a korral jár, a mai korral. A lényeg az úgy foglalhatnám össze röviden és cinikusan, hogy aki összeszedi a kopogtató cédulákat, az csalt. Pont. És ez vonatkozik a Jobbikra is. Most ebben nem menjünk bele, a következő adásban majd ki fogok röhögni valakit ennek kapcsán. Mindegy, nem akarok én baszogatni senki. Igen, hát mivel csak ott van választás, igen, ez az én körzetem. Mondjuk ezt most ebben megint bele fognak kötni, meg kimagyarázzák. Igen, szóval nem ért, de azt szeretném, ha mondátok, hogy én mondjuk itt viszonylag ugye láthatjátok, hogy középen vagyok, tehát engem nem nagyon érdekel a... Nem látják, mert rádió, de tényleg igen, középen. De nem nagyon érdekel, hogy most hogy helyezkedik, meg mi történik. Tényleg nem. Attila, ne helyezkedj, lánom érdekel. Viszont, én is helyezkedik. Viszont azt azért nem mitatnám, mert hogy a Jobbik is, meg a Zöld Párt is párt, vagy valami olyasmiszerű képződmény, tehát a kritika az jogos. Tehát azt el kell viselni, azt tudnia kell kezelni. Amellett meg, szóval kiderülhetnek dolgok mindenhonnan egyébként, figyelztem kell, de valóban... Szóval az a lényeg, hogy mondom, a 2009-es évben ez nagyon érdekes, ki fog derülni mindenről, amit nekünk most jelenleg fontos, hogy egy kicsit átértékelődik. Azért vagyok ilyen titokzatos, mert marhára élvezem, hogy én tudok valamit, amit egyébként itt senki sem tud. De én is tudom. Nem, azt nem tudod, tudok valami olyasmit, amit te se tudsz, és a jobbikosok nem tudják, mert ha tudnák, akkor most szerintem pénzt ajánlanának, hogy ne tudjam. Tehát nincsenek összeesküvések. Ezt még a jobbikosok se tudják, csak a legfelül levők, de ők se tudják. Lehet, hogy jobbikosok se tudják, mert az a vicc, hogy pont az, hogy egy olyat tudok, amit nem, fú, gyerekek, nagyon izgalmas lesz. Lehet, hogy gazdag leszel? Megvan a fasznövesztő tabletta? Nem, bejelentem, hogy vonával egy kicsit szorosabbra a barátságunkat, és hát mi most már egy pár hát vagyunk. Nem újdonság, ezt elmondta a szegedi adásunkban is, hogy ő... Igen. Na, menjünk tovább. Miközben egyre többen látják be, hogy a súlyos milliárdokba kerülő Kőrös-hegyi völgyhíd megépítése elhibázott döntés volt, erre a következtetésre jut az állami számvevőszék is, változatlanul nem tudni, ki hozta, illetve kik hozták meg a végső döntést a beruházás ügyében, az indítékokat is homály fedi. A 43 milliárd forintba kerülő Kőrös-hegyi völgyhidat 2007. augusztus 8-án adták át a forgalomnak, ám azóta sem csendesedett a vita, szükség volt-e a Magyarország leghosszabb létesítményének számító 1872 méter hosszú hidat megépíteni. El tudom képzelni ezt a jelenséget, hogy áll így az állami számvevőszék embere, mellette ugye az ellenőrző mérnök, még a hónuk alatt ugye ez a helyre kis aktacsomag, kezükbe ilyen tervrajzok, így nézik a hidat, azon, hogy mennek az autók, és te, ez mi? Nem tudom. Ki rakta ide? Nem tudom. De miért? Nem tudom. Hát de bazd meg, itt egy kurva nagy híd. Nem tudom, hogy került ide. Vizsgáljuk meg. Jó. Vizsgálják, ezt nem tudjuk, ezt az UFO-k hozták. De tényleg, hol vagyunk? Komolyan mondom, hát ez már Hofi is csak röhög, nem? Mondjuk, hogy minden elröhögöd, de hogy? Volt szerencsénk rajta átkelni, ugye? Igen, mi láttuk, amikor elmentünk forgatni Zalába. Én nem mentem. Egyébként a Balatonról, tehát ha valaki csónakból, vagy ugye hajóval, hogyha megy át a déli partról az északira, akkor azon a területen elég messziről látszik már ez a förmedvény, és feltehetően jóval olcsóban meg lehetett volna ezt oldani. Itt is a búzamező alá furt a lagutak. Hát mi elég sokat mentem rajta, meg megyünk rajta, mert ugye nyaralásunk az abból állt, hogy Székesfehérvárról lementünk Balaton lellére, így hetente mondjuk egyszer délután strandolni, és hát igazából egy jó kilátás nyújt, mondjuk én vezetés közben szoktam oldalra nézni, hát vigyázni kell azért, hogy valóban ez elhangzik, hogy most kellett, nem kellett, biztos, hogy szerintem pro és kontra van rengeteg érv. Viszont amit, hogy nem lehet tudni, az egy másik dologgal kapcsolatos, ma volt a Móri mészárlásnak az ítélet hirdetése, és lelökik őket a hídról? Nem, nincs ilyen összefüggés szerintem. Arról van szó, hogy ott volt egy a rádiónak a riportere, és kérdezte tőle a műsorvezető, hogy hát van-e valami, vagy valami érdekes, stb. És az a lényeg, hogy mondta a csaj, hogy igen, nem tudják azt, hogy ugye ott megtörtént a bűneset, és bűntény, nem tudom, és ugye helyszíneltek rendőrök, stb. Mentősök vitték el, stb. És a lényeg az, hogy nem tudják azt a mai napig, ugye ebben is az volt, hogy nem találnak valakit, tehát nem tudják azt, hogy kik takarítottak utána. Tehát nem lehet tudni azt, hogy kik azok, akik összeszedtek bizonyos dolgokat, mert hogy olyanoknak lehet jelentősége, hogy egy töltényhüvelyt, hogy esetleg a radiátor alatt állt. De már valószínűleg is emlékszik rá, tehát ez a hely. Azért most, nem tudom, én elgondolkoztam, tehát azért ez nekem ez nagyon-nagyon... De legalább az Aranykéz utcai robbantásnál pontosan tudjuk, hogy ki vitt el az áldozat igazolványát. Ezt mondjuk annyira nem feszegetik, ez Pintér Sanyi bácsi volt. Visszatérve a hídra, elég egyszerű a megoldása ennek a történetnek, ugyanis az a környék az Ukman Tamásnak és társaságának az érdek szférája. Erről pont ugye Rostás Árpi beszélt nekem, hogy műsoron kívül. Lévén Marcaliba bevásárolta magát az Ukman Tamás vezette izraeli befektető csoport. Ne felejtsük el, hogy az Ukman Tamásnak Knesset tagja, tehát izraeli képviselő, amellett, hogy magyar is, mindegy. Annyi történt csak, hogy ők jó előre tudták, hogy arra fog menni az autópálya, fölvásárolták a földeket, és hát akkor már muszáj oda valamit csinálni, és nem csak, hogy autópályát volt muszáj csinálni, hanem hidat is hirtelen muszáj volt csinálni, volt benne némi izraeli befektetői tőke is, és hát drága lett, na. Ugye most már tetszik érteni. Nekem egyébként ebben még, bocs, hogy itt a szabadban vágtam, azt tetszik nagyon, hogy az állami számvevőszék ugye állandóan, tehát minden évben rengeteg dologról megállapítja és kimondja, hogy ez szar volt, ezt rosszul csinálták, így gyanús dolgok merültek fel, stb. Ugyanúgy megy tovább minden. Miért nem enne? Egyszer írtam az aszfaltozásnak a szépségeiről, hogy hogyan készül az aszfalt, meg hova tűnik, meg miért szar az aszfalt, miért töredezik össze. Ez is egy érdekes dolog, hogy néhány éve, amikor a Dembskinek elkezdett inogni a trónja, hirtelen a médiában téma lett a kátyú, mint jelenség. A kátyú, Budapest kátyús. Lement ez a kis belharc az SZDSZ-be, snit, kátyúról egy kurva szó azóta se. Se kutyaszarról, se semmi. Menjetek az M3-ason, és figyeljétek azt, hogyan változik a képe az autópályának. Az autópálya az alapvetően olyan, hogy ezt így nagy biztonsággal építjük, és nagyjából az vannak olyan szabványok. Azt hinnéd, hogy ugyanúgy néz ki végig. Nem, nagyon figyeljétek, hogy mentek. Van egy kommunista ér, az viszonylag jó, tehát az úgy megépítették, mert ilyen munkásököl, vasököl. És utána indul egy, azt hiszem Orbánnal kezdődik, vagy a szocikkal, mindegy, Orbán szakasz jön, fene tudja már, hogy ott az, hogy építették, mindegy, a lényeg az, hogy az Orbán szakasz az sokkal keskenyebb. Nem, igen, először egy szoci szakasszal indul, egyébként abban meg a Gyurcsányék általában, tehát ez egyébként szocik, azok úgy építik a pályát, hogy széles, de nagyon sok a göcsör, göröny benne, mert hogy lopják az aszfaltból, de a szélessége megvan, egy középen még van egy kis leállósáv, elég széles, elég biztonságos, jó érzés, jobb érzés ott vezetni, biztonságos. Az Orbán szakasz az érdekes, én attól vagyok rosszul, a pálya szép, sima, lefolyik róla a víz, lehet rajta hasítani, nem ráz, de annyira szűk, hogy a leállósáv éppen, hogy elfér egy autó, és középen is nagyon közel van a szembe jövő, és hát rettenetesen rossz bezárt érzés is kellemetlen. Ha mentek így az M3-ason, de ez szerintem a többi helyen is megfigyelhető, nézzétek, hogy melyik Orbán Orbán éra alatt, Gyurcsány éra alatt, Szocik alatt, hogy... Még így az autópályáknak ezt a fajta felosztását, meg elég sokat autózok mind a 7-esen és a 3-ason, tehát még ezt így nem figyeltem, hogy melyik MSZP és meg melyik fideszes autópálya, de egyébként nem tudom mennyit kocsikászok, na mindegy, mondtam, hogy én Fehérvár-Pest között elég sokat, és most egy érdekes dolgot vettem észre nemrégiben, azt tapasztalom, biztos emlékeztek rá, hogy ugye az M7-es meg végen ez a kattogós volt, mert hogy valamilyen, mit tudom én, elemek, nem tudom, tehát ugye ilyen időnként így... Igen, Hofi megemlékezett. Igen, na most ez ott a budaörsi kivezetőnél, ezt most újra én érzékelem. Tehát minthogyha nem tudom, hogy most a minőséggel romlik, vagy valami, tehát ugyanúgy, mint régen volt ezek a, hogy így időnként, mint a vonat így kattog, tehát nem tudom, hogy ez most majd esik így szív. Sikerült. Eredetileg az M7-esnek az alapja az ilyen beton igen. Lapok voltak, hát, mint a repülőtelek. Igen. Na, és most ugyanaz az érzés van, ott elölt. Ez még azt hiszem egy ilyen régi náci technológia. Egyébként az M3-ban az a jó tényleg, hogy ott meg az érezhető, hogy mindenki építette, hogy az egy ideig ilyen, és a szakaszonként lehet nézni, hogy néha szar, mert Orbán, néha szar, mert Szoci, néha szar, mert ez az amaz. Élmény. Figyelj, hogy jön össze, és milyen szűk helyre mész be egyszer csak. Nincs fejlemény. A Budapesten több mint 10 napja eltűnt 22 éves francia diáklány ügyében, mondta Taffermer Éva, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője szerdán. Ofeli Bretnachtert a rendőrség mellett családja és barátai internetes blogokon, közösségi fórumokon is keresik. Az Erasmus program keretében szeptember óta a budapesti Corvinus Egyetemen tanuló lány december 4-én a hajnali órákban tűnt el. Az egyik fővárosi szórakozó helyről egyedül indult budai otthonába, ahová nem érkezett meg. A táskáját benne minden iratával és mobiltelefonjával a Lánchíd Pesti oldalán találták meg. Mészáros Tamás rektor az egyetem honlapján a napokban felhívást tett közzé. Mint írta, a hallgatók fokozott figyelemmel közlekedjenek a városban, különösen a szórakozóhelyek parkok környékén vigyázzanak. Éjszaka lehetőség szerint csoportosan közlekedjenek, idegenekkel ne vegyenek fel kapcsolatot, és utazzanak taxival. Tetszik érteni, ez ugye egy átlagos egyetemista az taxival tud utazgatni. Meg hát alapvetően jó, hogy főváros meg minden, de azért este, ez most tényleg azt kéri a rektor, hogy féljél. Lényegében félelmet. Most, hogy már eltűnt egy csaj, egyébként, hogy miért olyan fontos, hogy eltűnt ez a csaj, mikor naponta tűnnek el lányok Budapest utcáin, hát ez ugye külföldi, ugye kilátta a Verébis Madár című filmet, másik pedig, hogy francia létére ez a név, hogy Bretnacher, és ugye, mint tudjuk, a zsinagóga melletti közismert helyen szórakozott előtte. Nem tudtam, hogy hogyan ejtsem ki a nevét, mert én valami franciás Bretnacher, és az a legrosszabb, amit kaphatok. És akkor ez a Bretnachert, ez ilyen, hát németes hangzású, és kicsit, akkor itt szépen... Nem látok ilyen nagy felzúdulást mondjuk kiskulacházi kislány ügyében, hogy mondjuk óvatosan járjanak diszkóba. Most akkor mi van, ha én azt mondom, hogy az Ofeli Bretnacher kihívóan öltözködött, és áldozat típus. Amit idézni fognak, tehát nem ezt mondja Tomcat, ő csak most ironizált, ez egy irónia. Nem, ez lehet, mert ő olyan, tudod. Ja, igen, neki lehet, ja, értem. Egyébként valóban, amit te is mondasz, Tamás, hogy... Ez most ugye egy francia diáklány, tehát ma volt a hírekben, hogy ugye francia csendőrség is... Maradjunk ennyiben, hogy olyan, mint a francia, csak jobb. Oké, szóval akár még diplomáciai bonyodalmak, stb. Nem tudom, lényeg az, hogy hány ilyen történik azért, hány történhet, amiről ugye nem szerez tudomást a közvélemény. Minap a Bakácstől egy amerikai csajt erőszakoltak meg. Na jó, megnézte Budapest fürdőjét, aztán utána mentek. Igen, hallottam ezt is. Tehát sajnos... És egyébként én úgy hallottam, hogy magyarokat is szoktak. Tehát ez a francia lány ugye milyen különleges lehet, hogy ennyire fontos. Persze fontos, tehát férjét is nehesség, csak ugye milyen érdekes. Most Szonárral keresték őt a Dunába. Ti hallottatok arról, hogy így Szonárral szoktak a Dunába hullákat keresni? Jó, ezt a franciák hozták ide ezt a gépet, de akkor megkérdezem, hogy a magyar rendőrségnek miért nincs. De ha most hozták ide azt a szonárt, akkor inkább Mohás környékén kellene. Igen, a budapesti szakaszon keresik, ez is egyébként. Nem nagyon értem egyébként, igen, hogy ott láttam én a felvételeket, hogy a Lánchíd alatt így megnézték. Hát, de a Lánchíd alatt, hát azért szóval a Duna az alap, szóval, mert hogy az egyébként nem tudom, folyó, és folyó. Az azért, mert hogy folyik. Tehát, hogy van egy ilyen, hogy ezt nem tudták a francia rendőrök? Tehát, hogy jó, hát nem ismerik a helyet. Alapvetően. Egyébként volt szerintem én most is olvasója a Bombagyárnak, a régi blogomnak volt egy rendőr olvasója, Bobby Bully néven, ő is magunk fajta, és ő történetesen helyszínelő, ha jól emlékszem, Ercsibe vagy hol, tehát ahol szoktak így kivetődni ezek a hullák, ő mesélhetne ezekről a dolgokról. Soha nem említette nekem, hogy ilyen szonározás lenne. Azt hiszem, hogy hetente 2-3 hullát azért kifognak, ami leúszik Pestről. Hát vagy visszalökik, hogy nekik legyen. Igen, hogy a mohácsiak szórakozzanak vele, hogyha így. A legjobb egyébként mesélte ezt a történetet, hogy egyszer kifogtak egy szekrényt, ami feltűnően büdös volt, úgyhogy azért is mentek ki hozzá. A hulla az úgy volt benne, hogy össze-vissza volt kötözve, be volt tekerve nejlomba, bele egy, ha jól emlékszem, szőnyegbe, padlószőnyegbe, beleragasztva, még az így leöntögetve ragasztóval, hogy még azért tartson, és úgy beszögelve egy szekrénybe, és így. Na most kijön a halott kém, és így fogja a kis kérdőívét, és azt mondja, hogy megállapítható-e idegenkezűség? Kérdi a helyszín előttől. Jó. Megsemmisítette a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló... Zeneszünet van. Akkor zenéljünk. Magyar vagyok, magyarnak születtem, árulók és gonosz tevők uralkodtak felettem. Lovás udor a szél, 16 milliót, utálom az egész 20. századot. Mi jöhet még nem tudom, olyan mint egy rémálom, ott ahol a part szakad, 956. Ó, mondd Istenem, ó, mondd meg nekem, ó, mondd meg, ha tennél. Dicsőséges fehér terror és a recski haláltábor, vas műkönnyés vörös terror, 3 millió kirázódó. Ó, mondd Istenem, ó, mondd meg nekem, ó, mondd miért van ez, és mondd, megint az esély. Orzi jött a fehér lovon, szárír vágtak a harckocsikon, Hitler hozta a csoda fegyver, kezdve vágott minket a történelem. Mi jöhet még nem tudom, olyan mint egy rémálom, ott ahol a part szakad, 956. Ó, mondd Istenem, ó, mondd meg nekem, ó, mondd miért van ez, és mondd, mert itt az eszély. Orzi jött a fehér lovon, Sztálin vágtak a harckocsikon, Hitler hozta a csoda fegyver, zsebre vágott minket a történelem. We'll be right back. Hitler hozta a csoda fegyvert, levevágt minket a történelem. Isten áld meg a magyar. Megkérném Vaszlavik László főideológus tartsa meg a székfoglalóját. Gyere közelebb, Vaszlavik! Mindig is válságban voltam olyan rossz zenekére. Most is abban van. Nagyferó barátom időtlen idők óta próbálkozik vele, hogy megmutassa a kivezető kiutat, de azt még én se találtam, meg csak próbálkozom vele. Nem baj, drága fiam, hosszú az élet, próbálkozz csak így tovább. Köszönöm szépen. Szünetben Amber kifogásolt, hogy az előző hír kapcsán nem cigányoztunk. Nem, mert nem tudjuk, hogy kik tüntették el ezt a lányt, ha egyáltalán eltüntették, és nem mondjuk ő volt hülye és beleesett a Dunába, vagy bármi. Lehet az is, hogy fölmászott a Lánchíd tetejére, és azóta ott retteg. Csak nem nézett senki föl. Vagy egész egyszerűen véletlenül pont belekerült egy téridő kapuba, és jelenleg a, nem tudom, a idő előtti időkben van ilyen. Tehát jó néhány ezer évvel ezelőtt rohangál föl alá valahol, és keresi a taxit, ami soha nem érkezett meg, vagy lehet, hogy néhány ezer kilométerrel, vagy százezer fényével arrébb egy másik bolygón van jelenleg, és segítséget kiáltozik. Úgyhogy mivel nem tudjuk, hogy cigányok voltak-e, úgy éreztük, hogy nincsen szükség ezt kifejteni, meg én rájöttem, hogy tehát attól, hogy cigányozunk, nem biztos, hogy sokkal jobb érzésben, lehet, hogy egy kicsit jobb nekünk, de most nincsen hangulatunk, és rájöttem, hogy hiába cigányozik az ember a kocsmaasztalnál, ez legfeljebb arra jön, hogy meghallja valaki, és jó szájba vágja. Nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. De azért ne felejtsük el, hogy van ilyen opciónk. Tudom, tehát hogyha érezni fogom annak szükségét, és már annyira dühös vagyok, hogy nem tudom máshogy kifejezni, akkor lehet, hogy hátát egy kicsit megszalad, és kicsit vulgárisan fejezem ki magam, és mondjuk nem tudom. De majd ezt megnézzük, még van három hírünk hozzá. Megsemmisítette a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt az Alkotmánybíróság hétfőn kihirdetett határozatában, így az nem lép hatályba 2009. január 1-én. A testület lényegében azt kifogásolta, hogy a jogszabály tartalmaz egy olyan rendelkezést, amellyel a bejegyzett élettársi kapcsolatot egy szintre emeli a házassággal, ugyanakkor hangsúlyozta, az azonos neműek tartós párkapcsolatának elismerése és védelem igénye levezethető az emberi méltósághoz való jogból. A kormány és az SZDSZ által bevezetni szándékozott intézmény azonban az alaptörvénybe ütközik. Tehát nincs buzi házasság egyelőre. Mondjuk nem is erről volt szó. De érdekes, hogy mi az érv. Jó egyébként. A Lakotmánybíróság azt mondja, hogy a házasságot védeni kell, ugye emberi méltóság alapvető jogok, stb. Hát ez az alaptörvényben benne van. Így nagyon van. Helyesen. Így van. Valami jó is legyen benne. És nagyon jól állapították meg, hogy ha egy szintre kerül a bejegyzett élettársi viszony, amire mondhatják, hogy csak meleg, csak férfi-férfi vagy nő-nő, mert az viszont diszkriminatív lenne, tehát én akár a barátnőmmel ilyet is köthetnék, az viszont egyenrangú lenne a házassággal, tehát a házasság megszűnne, a házasság erejét gyakorlatilag megszüntetnék, és ez bizony az alapjogainkat sérti. Igen, csak hogy értsük, nem a buzi házasságról van szó konkrétan, az is beletartozik, tehát a regisztrált élettársi kapcsolatnak az lenne a lényege, hogy akár hetero, akár homoszexuális pár köt egy szerződést, lényegében egy polgári esküvőnek egy lebutított változata, de jogilag egy erővel bír a polgári esküvővel. Már ez az, amit azt mondták, hogy na ezt megyek. Elvileg, hogyha vallással esetleg, vagy ő nem akar, nyilván azért miattuk van, tehát ez az egyneműek házassága miatt lényeges kérdés, de nem ellenük szól ez az alkotmánybírósági döntés, mondjuk ezt így elég, tehát a többség azért így értékeli, de aki így kicsit érti, az nem. Egyébként jó régen még nem is nyáron, még összeállt, akkor annyira nem volt régen, olvastam azt hiszem a HVG-ben először, hogy milyen érdekes dolgokat próbálnak. Ugye a házasság körüli törvényen már egy ideje szórakoznak, tehát ugye azt említettem is az adásban, hogy megpróbálták kivenni, hogy a hűtlenség az a bíróra tartozzék. Mert most jelenleg nem azt, azt akarták kivenni, hogy a hűség, tehát a felek hűséggel tartoznak egymásnak. Igen, és ezt ki is vették, mert nem értelmezhető jogilag, hogy mi a hűség. Na igen, ezt mondtam, na de hát ez azt jelenti, hogy most már ugye nem tartozik a bíróra, mert eddig a bíró mérlegelhette, hogy ki volt, esetleg válás esetén, ki nem volt hű, mondjuk vagy hogy ki annyi volt, van benne, nem. Csak hogy egy kicsit az ördög ügyvédje legyek, hogy ez egy ilyen hülye picsa fórumok kérdés, hogy hol kezdődik a hűtlenség valóban. Tehát az konkrétan meg kell kefélni egy másik nőt, vagy fordítva, ahhoz, hogy hűtlen legyek, vagy elég, hogyha csak szépen nézek rá, és tetszik. Tehát itt már ugye egyes nők már szirénázik. Nyilván csak volt már ennek egy előzménye, szerintem ezután is lesz. Tehát házasság környékén lesznek egyébként még csapások. Most arra vagyok kíváncsi, hogy mit tud most a Draskovics és Slepje kitalálni arra, hogy egy-két szót változtasson meg, és átmehessen az alkotmánybíróságon ez a döntés, mert egyébként átfogja. És keményen fognak rajta dolgozni. Azt akartam mondani, folytatódik azért ez, amit nem olvastál föl, tehát az a mondat azért. Gyurcsány Ferenc felkérte Draskovics Tibor gazságügyi minisztert, készítsen elő egy olyan javaslatot, amely kiküszöböli az alkotmánybíróság által hivatkozott jogtechnikai problémát. Egy jogtechnikai probléma. A házasság rombolás az csak egy jogtechnikai. Ez demagógia. Ja. Hát tököljenek meg mind. Azt mondja, Fodor Gábor meg egyeztetés kezdeményez meleg civil szervezetek képviselőivel. Moskos cigányok. A franc. Késztetést érzett, én kérek elnézést. Na, de most zsidózni is lehet, hogyha a következő híre áttérünk. Rossz osztályzatot kapott Magyarország és több más állam a jeruzsálemi Simon Wiesenthal központtól a szervezet 2008. évi jelentésében, melyben a náci háborús bűnösök felkutatására és felelősségre vonására vonatkozó erőfeszítéseket értékelte. A 2007. április 1-től 2008. március 31-éig tartó időszakra vonatkozó A-tól F-ig osztályozó jelentés, ahol az A a legjobb kategória, most először sorolta a bukást jelentő F-2 kategóriába Magyarországot, amely 2005-ben legjobb európaiként még B-osztályzatot kapott. A leminősítés oka, hogy nem vonták felelősségre képíró Sándor volt csendőrtisztet. Litvániai már második egymást követő évben kapott F2-t, mert nem hajtották végre az Algimantas Dalidére kiszabott kiszabott börtönbüntetést, ugyancsak második egymást követő évben kapott F2-t Ausztrália, mert még mindig nem adta ki Magyarországnak a háborús bűnökkel gyanúsított Zentai Károly egykori katonatisztet. A Simon Wiesenthal központ megállapította továbbá, hogy az elmúlt egy évben meredeken zuhant a háborús bűnösök elítélésének száma, de részben ellensúlyozta, hogy növekedett az új vádemelések száma. Efraim Zuroff történész, a jeruzsálemi Simon Wiesenthal központ vezetője megállapította, még mindig fel lehet lépni az igazságszolgáltatás erejével a náci háborús bűnösök ellen, hiszen 2001. január óta 76 ítéletet hoztak ellenük, 52 új vádemelés született, és több tucat új vizsgálatot kezdtek el. Zuroff felhívta a figyelmet arra is, hogy nem a gyanúsítottak idős kora a legnagyobb akadály az igazságszolgáltatásnak, hanem sok esetben a politikai akarat hiánya, valamint az a téves nézet, mely szerint ennyi év után lehetetlen fellelni, azonosítani és elítélni őket. Hát én is azt hittem, hogy azzal amiatt csökken, hogy meghalnak, ugyebár, tehát az én is arra gondoltam, még vagy. Őket az nem zavarja, hogy öregszenek és meghalnak, az nem, hanem azért, mert nem dolgozunk rendesen. Tehát... És a palesztinok elleni népirtás bűnöseinek a felkutatásával foglalkozó központ, az mikor kezd el osztályozni? Mert... Nekem az jut eszembe mindig, amikor ilyen híreket olvasok, hogy Jécsák Arad, aki a Yad Vashem intézet igazgatója volt, őt Litvániában jogerősen elítélték 46-47-ben elkövetett népirtásokért, háborús bűncselekményekért, ami őnáluk ugye bosszú volt. Izraelben ő hős egyébként ezekért a dolgokért, Litvániában nem annyira, bár néhány évvel ezelőtt kikényszerítették a litván kormányt, hogy megszüntessék ezt az ítéletet, tehát most már ő sem háborús bűnös. Valamiért eddig az volt. De egyébként Simon Wiesenthalról már beszéltünk eleget, őt hagyjuk is, de vajon kit érdekel, hogy mit mond ez a központ. Tehát ez olyan, mint hogyha tényleg én felejtenék valamit a magyarok népírtása miatt. Ugye az minket érdekelne, és én elkezdeném leosztályozni, nem tudom, Amerikát, nem tetszik a pofájuk. Hát most érted, és akkor mi lenne, Amerika meg röhögne? Hát jó, leosztályoztál, akkor menjél anyádba, és akkor ennyi. Hát most kit érdekel? Meg ez már kezd nagyon unalmas lenni. Tehát én nem értem abban az időszakban igazából. De rossz fiú voltál, csak nyomták kész. Itt a hülyeséget, ugye meg a maszlagot, mint egy csomószor kiderül, és akkor itt előadják, osztják az észt, és ez a sértődött, csak és nekünk emiatt kellene magunkat szarul érezni, meg szégyelleni magunkat, ami ez semmi az égvilágon, semmilyen közül nincs. Büszkölje! Megpróbáljuk. Volt egy weboldal, egy eléggé bocskos weboldal, ami bizonyos dolgokra véleményt mondott, de most amit ők mondtak erre, én csak tényleg ezt tudnám mondani, hogy faszkorbás. Tehát szerintem ennyi. Tehát én ezt jobban nem is tudnám kommentálni. Szerintem, amikor a tanárnéni a rossz diáknak azt mondja, hogy most F2-est kapsz, ment a mondana ilyet, de ugye látjátok, tehát körülbelül kétféle ítélet vannak, esetleg egy B. Tehát, hogy így elítélted, miért kaptunk B-t? Akkor A. Nem ítélted el F2? Hány nácit kell ahhoz elkapni, hogy át? Tehát mindenkit, akire rámutatnak? Mi történt 2005-ben? Ti emlékeztek erre? Mit kaptunk? Mi történt? Az, ami nagy nácit kapottak el. Ők fölül felhasználták a vérés becsületet. Az nem az akkor volt? De annak semmi köze a náci háborús bűnösökhöz. Akkor volt egy emlék. Nem lehet, hogy valami emlékművet avattak itt, ami... De az sem üldözés konkrét. Valamit elkaptunk 2005-ben. De most igazából... Kikapartak egy zászlót egy sírból. Így van. Tehát igazából van valami olyan beszámoló, hogy itt előadják, hogy most valakit azért fogtak itt meg, mert ilyen jellegű bűnökkel van gyanúsítva. Szerintem nem sokat van. Két ember van gyanúsítva összesen Magyarországról. És azokat mind 2005 után találták. Itt egy a Képíró Sándor, meg a Zentai Károly, aki egy ausztrál állampolgár, tehát nem is itt van. Látod, azért Ausztrália is megkapta a kokit. Tehát kurva anyukat ott lent délen ezeknek, hát na. Hát, de nem értem. Én hülye vagyok ez az egészhez. Én egyébként azt nem tudom, tudjátok, hogy ezeknek ez az 56-os sortüzeknek meg mindenek egyetlen egy per volt a Mosonmagyaróvári. És ott is, ez még a 90-es évek elején, és azzal mentették föl a faszit, nem tudom, ki volt egy határőrtiszt, hogy elévült a bűncselekmény. És utána kezdte, azt hiszem a pofosz kezdte el az aláírás gyűjtést, hogy a háborús bűncselekmények, emberiségellenes bűncselekmények ne évülhessenek el. Na de pont azok papolnak, és azok adják elő itt a nagy okosságokat, akik lassan több mint 60 éve, ugye, mert az állam megalapításuk az olyan, most ünnepelték, vagy most ünneplik a 60. évet. Ezt még egy pár évig ünnepelték. Tudom, de ugye már előtte is elég rendesen dolgozgattak ott, és hát ha valaki utána olvasott, akkor tudja, hogy az állam vezetésében sok korábbi terrorista, vagy hát még akkor is terrorizmust folytató emberke vett részt. És hogyha megnézzük, hogy ők mit csinálnak ott a saját házuk táján, az arra nyugodtan rá lehet mondani szépen minden ilyen dolgot, tehát háborús bűnöket követnek el nap mint nap, emberiség elleni büntetteket követnek el nap mint nap, és ezek osztják az észt. Ezért még egy dolgot hozzátennék. Nagyon furcsának tartottam én végig ezt, hogy a 60. évfordulóját ennyire ünneplik Izraelnek, az 50-et nem ünnepelték ennyire, még otthon se. Hát mert 70. meg nem lesz. Lehet. Na várjál, pont erre akartam kiukadni, hogy az NDK-nak volt egy óriási nagy hacacári, amikor 40 éves lett, ugye Firczik járja DDR-t, mindenhonnan a csapból is ez volt, hogy Firczik járja DDR, hogyha valaki látta egyébként a Goodbye Lenin című filmet, az pont az ezeknek ennek a 40. évfordulónak a parádéival kezdődik. Ez egy óriási esemény volt akkor az NDK történetében, de pontosan tudták, hogy recseg, ropog az egész, és nagyon-nagyon meg kellett ünnepelni, és az volt az utolsó évük. Kívánom ugyanezt Izraelnek is. És remélem, hogy ők is kétségbeesésükben ünnepelnek ennyire. Hatalmas összegű 200 000 fontos kártérítést ítélt meg a bíróság, a brit tüzérség volt katonája Kerry Fletcher részére. A leszbikus hölgy ugyanis állítása szerint szexuális zaklatásnak volt kitéve a hadseregben. A pénzt egy őrmesternek kell kifizetnie, mivel a hadseregben szolgáló hölgyet szexuálisan zaklatta. Nézd, én talán képes lennék megváltoztatni téged, írta Kerry Fletchernek. Többen felháborítónak tartják, hogy a kártérítés nagyobb, mint amit a harctéren megsérült katonája. katonák kapnak. Fletcher elégedett az ítélettel, mint mondja, ez az, amit keresztül akartam vinni. Úgy látja, nem lehet összehasonlítani azt, amikor valaki a harctéren sérül meg azzal, ami vele történt. Azt állítja, miután panaszt tett a seregben, bajós hívásokat kapott, amelyek megkérdőjelezték szellemi képességeit. Sóhaj. Magyarországkatonai.hu véleményét hallották. Hát, nálunk volt Fehérváron egy buzi őrmester, nem? A Latyak. Emlékszel rá? Emlékszek rá, igen, csak... Ja, tehát bizonyítékaim nekem sincsenek, hogy ő volt. Nem, ahogy mondják, ezt várjál, tehát ránézésre. Az volt. Tehát... Buzisággal megalapozottan gyanúsítható. Nem csak megalapozottan, hanem bizonyítottan. Mert... újság is volt, azt hiszem, akkor még nem tudom már melyik típusú. Ő ezt teljesen nyíltan csinálta. Tehát én voltam hétvégén konyhás, és ő volt a konyhaüti, és bizony behozta a kis köcsögét, egy igazi kis köcsögöt, és ott nyomalták, felhatták egymást. Azt nem tudom, te idődbe, de utána ő leszerelt, legalábbis elküldték. Igen, buszvezetőnek állt, azt tudom, igen, azt hallottam. Hát állítólag a német hadseregben is ezt engedélyezik, mármint azt, hogy... Hát azok buzik mint. Na most itt nem tudom, ez most megint olyan dolog, hogy mi látunk itthonról egy hírt, elolvasunk, ugyanúgy, mint ahogy egy itthoni hírt valahol külföldön elolvasnak. Hát ez lehet, hogy megint azért lett egy kicsit feltupírozva, mert egyrészt nő, és hát én megmondom őszintén, hogy... ugye esélyegyelőség, meg mindenhol hadseregben is. Mondjuk nálunk a Magyar Honvédségben most már 16% volt az utolsó, amit felmérték. Felderítő nem lehet rendőr, vagy mi az nő? Igazából nem. Vannak. Most úgy tudom. Nem tudom, hogy... Hát, nem, vannak harcoló, vagy harcoló, hát szóval vannak lövész. Hát jó, az lőni azt tud a vállalat. Meg vannak a feltételek, most hogyha teljesíti egy nő... Akkor én úgy tudom, hogy nem ez Rényi, most már nem vesz. Vagy én úgy tudom, felderítőből én sem látom. Mert nekem ment... Igen, nem értik, amit látom. Ment ismerős, nem. Mondjuk ő annyi volt, hogy ment, hogy ez Rényire, és mutatták, hogy ez ilyen egy fegyver, és csak ő tudta, hogy az milyen meghasználni. Így a pasik, akik mentek felvételizni, ők ugye azt hitték, hogy katonának lenni az ilyen buli. Mindegy, de erre kimondták, hogy felderítőnek ne is próbál, tehát az nem jár a nőnek. Megmondták, hogy jár egyébként, tehát itt egy 40 kilós hátizsák, így mennyire el vele? Ja, hogy te csak ilyen 165 centi vagy, hát a hátizsák a 170. Hát így, ezt így ne nagyon. Tehát 16% a katonanők aránya, én azért azt mondanám, hogy ennél jóval kevesebb, tehát nagyon sok nő van, akik katonaruhában, egyenruhában dolgoznak, de a katonanők aránya azért az elég kevés. Nem tudom, ez most ennyiből lesz meg. Több és jobb nőt akarsz. Én nem akarok már semmit. Már mindegy. Én már nem akarok semmit. Itt amit én akarhatok, mondjuk én, mint civil, most már én azt mondom, tehát én olyan értelemben vagyok civil, hogy nem nyugdíjba mentem, meg, tehát már nem kapok semmiféle ellátást, vagy hogy mondjam, ugye az államtól, a honvédségtől. Tehát én, mint civil... Hát nem vagy korrupt. Nem tudom, hogy ez ezt jelenti-e, igyekszem nem az lenni. Lényeg az, hogy mint civil én szeretném, ha jobb lenne ez a honvédség is, meg úgy általában az ország, mert azért nem átadhatjuk magunkat, tehát nem lesz jobb csak a honvédség, hogyha az ország, a társadalom állapota olyan, amilyen, nem lesz jobb akárkit mondhatnék, hogy melyik szakmának a... Tehát az a lényeg, hogy közösen kell ezt, én úgy gondolom, tenni ezért, és majd akkor, hogyha a társadalom és meg minden változik, akkor lesz lehetőség arra, hogy a honvédség is el tudja látni a feladatát, meg a rendőrség is. Hát aztán majd... Itt egyébként egy kártérítési ügyről van szó, 200 000 font, ezt tessék beszorozni nagyjából 400-zal, hogy a forintos értékét megkapjuk, irtatlan pénz, hát ezt egy őrmester nem fogja kifizetni, pedig az angol katonákat azért megfizetik, de nem ennyire. És ugye mire? Ő zaklatták. Na most volt zaklatási ügy például a Magyar Honvédségben is elég, én emlékszem egy esetre, amikor egy alezredes, az a gondjaira bízott, alapvetően civil alkalmazottak voltak, de volt köztük egyenruhás is, nőket rendszeresen paskolgatta a feneküket, meg ajánlatokat tett, stb. Végén megunták, fölnyomták az ürgét, ez is ilyen 2000 körül volt, rövid azután, hogy leszereltem, emlékszem, és óriási botrány lett belőle, ugyanis annyit csináltak, hogy az ürgét lefokozták 2 hónapra, semmilyen egyéb büntetést nem kapott, a beosztását megtarthatta, tehát 2 hónapig egy csillaggal kevesebben járt be dolgozni, és ugyanúgy paskolgatta a següket tovább. Nem volt felháborodás, meg 200 000 font, jó, tudom, az Angliában volt, ez meg itt, de azért valahol ez érdekes, hogy egy buzinak azt mondják, hogy figyelj, dugjunk, mert én tudok jó dugni, és te meg nő vagy alapvetően, és akkor megmutatom, hogy kell. És ez egy olyan borzasztó élmény, hogy ezért ennyi pénzt levernek valakiről. Jó, hülye angolok, angol hülye. Alapvetően nekem volt egy buzi, és barátom, mégis jóba voltunk, tehát semmi olyan, mondjuk nem szeretném kuruc címnapon ezt viszont látni, de egy, tehát, szóval nem, sose kezdett ki velem, és ő neki volt egy olyan érve, hogy szerinte két nő, de ezt nem tudom, ezt csak én tolmácsolom, két nő szexuális kapcsolat az nem lehet teljes értékű. Tehát hiányzik belőle valami, ami szerinte két férfi esetében megvan, mert ott mégiscsak megvan. És ez teljesen mindegy, hogy mi. Én érteni vélem, hogy ő mire gondol. Két nő esetében tehát kötelező azért a segédeszköz, tehát bizonyos dolgokat nem lehet elérni anélkül, és ezért volt egy olyan feltételezés, amit egyébként sokan vallanak, és igazából nagyon sok szexuálpszichológus is mondaná, hogyha nem teljesen ellentétes dolgokat tanítanának nekik Freud miatt, hogy a leszbikus nők nem is az összes, de igen nagy része nem azért leszbikus, mert a nőket szereti, hanem mert a férfiakat gyűlöli. És ebben az esetben ilyesmi léphet föl, ha én gyűlölöm, és még ajánlatot tesz nekem, az bizony nagyon felháborító lenne. Szerintem ez ekkor jelenthet neki ekkora valami, de ahelyett, hogy pofán vágták volna és hazaküldik, már a bíróságról, ahelyett inkább adtak neki 80 millió forintot. Mi lett volna, hogyha egy buzi katona tesz ajánlatot egy heteroszexuális társának így, hogy figyelj, meg tudnak változtatni? Lenne ugyanekkora hacacári szerinted? Hát ha az is van olyan hülye, hogy írásba teszi, mint ez. Gondolom írt egy e-mailt, vagy valami, nem hiszem, hogy ez jelentésben történt. Igen, lehet, hogy nem is vettek komolyan. Tehát ez egy pasis megjegyzése volt. Tehát, hogyha ez volt a legdurvább, ez azért, szóval igazából... Hát ez nem írja, hogy rámászott a ruharaktárban. Azért ez nem tudom, hogy ki hogy volt középiskolában, de ez nekem a jó, tehát én barátkoztam lányokkal, én barátkoztam is, tehát volt baráti kapcsolat is. Ez így még belefért volna egy ilyen megjegyzés. Tehát egy, szóval én úgy érzem, hogy ez nem egy annyira sértő dolog. De hát ez mutatja azt, hogy mennyire eltorzul egy olyan fontos dolog, mint a honvédelem, ahol azért mégse így képzelnénk el ezt a katonás dolgot, hogy így a lelkére veszi. Hát rúgja le, tudod, G.I. Jane vagy valami. Fogja, leveri, aztán jól van. Ez így képzeli az ember ezeket idején, a hősöket. Ha jól tudom, ugye nagyon sok esetben még, amikor itt Magyarországon működött a sorállomány, meg a sorozás, nagyon sokan ezzel is kibújtak a sorkatonai szolgálatával, mert a szexualitás az tulajdonképpen az egy kizáró ok volt. És Móron megcsinálták a rózsaszín századot, oda vitték a buzikat, és ott tényleg volt egy buzikörlet. És ott jó volt az, aki azért úgy akart kummantani, hogy azt mondta, hogy buzi, aztán betették a többi közé. És nem kellett neki kájhat élen. Igen. Ez a cikk mondjuk nem részletezi azt esetleg, hogy az őrmester nem lett gazdagabb mondjuk 100 000 fonttal, tehát ki tudja. De mitől lett volna? Mármint aki, tehát a brit őrmester, aki fizeti. Igen? Azt akartam mondani, hogy akár meg is játszhatták volna, tehát, hogy osztottak a pénzen, tehát ezt akartam most kicsit. Van benne valami, de szerintem nem. Tehát a leszbikusok általában ostobák. Ha azért leszbikusok. És nem hiszem, hogy ilyesmi. Jó, hát mindeset több pénzt kapott, mint ami itt van, hogy a két lába amputálásáért kapott valaki 161 000-et, tehát ez szomorú. Nem mondjuk, ez kemény, igen. Egyébként meg én szeretnék köszönetet mondani annak a hallgatónknak, aki írt nekem pár napja. Én egy korábbi adásban tettem egy olyan, hát nem felelőtlen, hanem egy olyan megjegyzés, nagyon szívesen beszélgetnék olyannal, vagy leveleznék olyannal, aki túl van másikertelen öngyilkosságon, mert azért mégiscsak milyen dolog az, hogy valakit ugye Juhász Gyulával élve, pót vizsgára kötelez az élet. Vagy lehet, hogy Juhász Gyula nem ezt mondta, de ezt valaki mondta, és nagyon tetszik. Juhász Gyula azt mondta, hogy az öngyilkosok az életreménytelen szerelmesei, mindegy, az is nagyon vicces. És írt egy kedves olvasónk, hogy hát igen, ő már háromszor próbálta, és nem sikerült, és hát ez ilyen dolog. Úgyhogy először elég gondolomban kérdeztem, tőle kíváncsi voltam, hogy most komolyan akar-e beszélni, kérdeztem, hogy nemed, sikertelenség oka, a próbálkozás ideje. És olyan rendesen válaszolt, utána már akkor én is rendes voltam, álltam, hogy komolyan veszi. A harmadik levélnél mondta, hogy igen, hasonlót kérdezett a rabbim is. De ezt a véletlen egyébként a hölgy betérni szeretett volna, csak aztán ott meg kell tanulni dolgokat, és rájött, hogy ez igazából mi igazat mondunk. De várj, lehet, hogy megvan, hogy hol lett a francia csaj. Igen, volt egy ilyen egyébként a rabbi azt kérdezte, mert ugye én azt mondtam neki, hogy szerintem az öngyilkosság csak akkor hiteles, és az én gondolatom, ezt már okos emberek megmondták előttem, csak akkor hiteles az öngyilkosság, hogyha azt az életet csúcsán teszed, amikor a legboldogabb vagy. Mert normális esetben az öngyilkosság az gyakorlatilag csak konzerválja azt az állapotot, amiből menekülsz. Abban az olyan úgy maradsz meg ezen a síkon emlékekben, stb. Tehát akkor hiteles az öngyilkosság, ha csúcson vagy, és kilépsz. Ennyit írtam neki. És nagyon jó ráérzett, hogy na de mikor tudom azt, hogy a csúcson vagyok. Nyilván akkor, amikor az már elmúlt. Ez egyébként a filozófiai lényege ennek a hozzáállásnak, hogy már mindig legkésed az öngyilkosságot hiteles pillanatát, hiszen sose tudod, hogy ez a csúcse. És erre mondta, hogy a rabbia kérdezte egyszer, hasonló dolgokról beszélgettek, és a rabbi és azt mondta, hogy nevezzük Krisztinek, Kriszti, volt már orgazmusod? Gyere a kérdésre, nem tudott válaszolni, hasonló helyzet. Jó, hát a rabbik tudnak valamit, vénkuljon. Na, akkor megragadnám az utolsó 5 percet, ami a műsoridőből maradt. Nekünk tavaly lett egy ilyen szokásunk, hát legalábbis tavaly mondtam, már másodszor csináljuk, tehát innentől kezdve már szokás és hagyomány, hogy minden évben a Bomba gyárnak a legújabb tagjait, akik úgy hozzájárulnak meg minden, azok kapnak egy úgynevezett Bomba gyár gyűrűt, mert először mi kaptunk, mert mi voltunk a jó fejek, mert megalapítottuk a Bomba gyárat. Most Kesi Gomunak átadok egy Bomba gyár gyűrűt, amit ti nem láttok, de ő nyilván örülni fog. Köszönjük szépen, és annak a hallgatóknak is köszönjük, aki évről évre legyártja ezeket. Egy további gyűrűvel jutalmazzuk meg Főnixet a kiváló írásaival, és egy harmadikat fog kapni Dragon 64, feltéve, hogy addig nem hal éhen. Inkább most épp összehasonlítják, hogy hogy néz ki az egy éve készült ródiumozó gyűrű és a mostani az gyönyörűen csillog. Egy rovás írással az van belevésve, hogy hazádnak rendületlenül légy híve ó magyar, belülre pedig latin betűkkel, hogy Bombagyár 2008, amilyenben 2007. Nekünk 2007 van. Mert az már blogid egyszer már elvesztette az övét szánkózás közben, az átvétel után 3-4 nappal, de szerencsére kapott egy újat, ezt már nem hányja el. Jó, kisebb volt, tehát nem volt jó a méret. Hát nagyon szépen köszönöm, ezzel most megleptetek. Nagyon örülök neki, és hát remélem, hogy majd az ilyen elkövetett kép megörökítésekkel még továbbiakban. Te vagy az első volt rendőr, aki kapott gyűrűt. Hozzá. Ezt nem mondtam volna. Ezt nem bírom ki, hogy nem mondjam. Hát. Na hát végül is, igen. Végül is, igen, ebben van valami. Hú, ebből mit fog kijönni a Kuruc Info? Szemkilövetőkkel barátkozunk. Ott van Polisz is, gondolj bele. Hú. Ő meg el is tűnt mostanában, meg Posta Imre is rendőr volt, hoppá, meg katona is volt, akkor még. Na még a Sobert Norbival jön össze, meg az Anzibár énekesével is külön kis alakul. Ó, az Anzibár az egy nagyon jó kis társaság. Ott volt az a melyik zenekarral léptek fel együtt, nem is tudom már, és ilyen helyre kis történelmi köszöntéssel búcsúzott el az előadás. Igen, aztán a másiktól gondolt, ez neki is lehet. De nem volt az rossz alapvetően, ott kicsit mondjuk megrökönyödtek, mert ez nem egy kopasz koncert volt, maradjunk annyiba. Hát én bízom benne, hogy amit eddig így közösen összedobtunk felvételeket, azok tetszettek a Bombagyár közösségének. Sőt, lehet, hogy még másoknak is, akik nem kapcsolódnak ennyire magához a Bombagyár közösségehez, és hát tervezzük a folytatást. Nem kell beszédet mondani egyébként. Nem. Mondtad, hogy köszönöm. Azért mondom, köszönöm egyébként. Lehet, de Bombagyár az nem ilyen. Tehát ez, nem, mert elérzékenyültem, mert megmondom őszintén nektek, hogy ilyen elismerést nem kaptam mondjuk a cégnél se. Lehet, hogy azért hagytam ott. Lehet. Na, akkor megmutatom azt is, amit úgyse láttok, de azért előveszem itt. A kezemben tartok egy kamerát, ami egy HVR HD 1000E Sony digitális kamera. Igen, jó hallottátok, ez a Bombagyár TV legújabb felszerelési tárgya. Ezt nektek köszönhetően sikerült megvennünk karácsonyra. Nagyon aranyos kis készülék, nagyjából akkora, mint a régi kameránk, a Panasonic M40-es VHS kamera, amit ezennel köszönetten nyugdíjba küldünk. Persze megtartjuk, mert hát ha esetleg olyan helyre kerülünk, ahova ezt a drága szerkezetet nem jó elvinni. Esetleg egy torbacsilt ezt? Nem, ahhoz egy kicsit nagy, a torbacsilból majd egyszer kilövünk egy kisebb kamerát, de lesz majd egy ilyen felvételünk. A lényege ennek a kamerának, ez egy szép, nagy, váról indítható félprofi kamera. Igen, tudjuk, lehet drágább kamerát is venni, meg lehet olcsóbbat is, egyébként 320 000 forintba került, minden irányból nézegetem, nem bírok betelni vele. Kesi már tesztelte, én még nem annyira. És egyébként nem mondhatok semmit. Így már két kamerával dolgozunk. Meg ez nem. Az a lényeg, hogy 2009 az több szempontból lesz nagyon érdekes év. Beszéltem egy MSZP-s ismerősömmel, ajánlom a Kuruc Info figyelmébe, hogy van egy ilyenem, ugye, mivel áruló vagyok, és őt kérdeztem, 2009 milyen lesz, és mondta, hogy semmi, hát ők mondja, hogy hát így végpörgette magába, hát lesz egy EU-s parlamenti, azt elbukjuk, de azon kívül így nem nagyon lesz semmi. Én meg azt mondom nektek, gyerekek, úgyis csak keves hallgatjuk, hogy 2009 nagyon érdekes év lesz, és ott tényleg a 20, ezt már sokszor elmondtuk, 24. órájában vagyunk annak, hogy valamit tegyünk a 2012-es év előtt, ami ugye több helyről lesz, már ezerszer beszéltük, hogy több helyen fölmerült, már régen, mint szakrális időpont, meg egyébként addigra lesz több cigány, mint magyar, tehát ilyen közel van, tehát csak így jelzem, hogy 2012, most 2009 indul, bulizol, új évben minden, ezt még háromszor megteheted, aztán már más lesz a világ. Úgyhogy 2009 az már nagyon a vég, amikor csinálni kéne valamit, gyerekek, nem csak egymást baszogatni, mert ugye miért baszogatja egymást a nemzeti oldal, több oka van, egyrészt van egy letisztulás, meg a szar, meg a máj, meg ilyenek, másrészt meg azért már tehetetlen mit csinál, ugye üt mindenfel a sárkét, aki a sárba ragadt, az mindenkit rángat, aki elindul valamerre a sárba, most előre vagy nem előre, ez majd később derül ki, de 2009 az nagy változásokat fog hozni a bombagyár és a ti életetekben is, amit már hónapok óta tervezünk és készítünk, és ennek a kamerának is egyébként lesz ebben szerepe. Ezzel lehet gondolkodni, mindenki fog lepődni. Önök összeesküvés elmélet alapokat hallottak blogimestertől. Egyébként tanúsíthatom, hogy ő mostanában azért van annyira eltűnve, mert nagyon dolgozik valamin, és nem a pólók hajtogatásán, mert már nem a pólóboltba dolgozik, tehát itt már ne is keressétek őt, itt most én vagyok. Tehát ha valaki agyon akarja verni, az ne ide dobálja be a kézigránátokat, köszönöm szépen. Jövőre indítunk néhány új dolgot a bombagyár részéről. És az a legviccesebb, hogy majd ezek után, majd még átgondoljátok áprilisban, hogy a dolgokat folyamatosan hónapról hónapra lesznek meglepetések, és még akkor se lesz vége. Tehát vajon mi lesz? Vagy csak nagy a pofánk, és nem történik semmi, és már úgyis addig elfelejtitek, hogy ígértünk valamit. Uh-huh. Ki tudja. Nem lesz, szóval a jövő év az izgalmas lesz, egész a végéig. Így van. Tehát létre fogunk hozni olyan dolgokat, amiket mások nem, vagy nem próbáltak, vagy nem akartak, tudnának, hozzáteszem, de nem teszik. Lesznek nagyon érdekes felemelkedések, lesüllyedések, ha úgy tetszik, eléggé mocorogni fog ez az ország, és ebben a mocorgásban reméljük, hogy lesz némi szerepünk nekünk is ebben a mocorgatásban. Hú, de titokzatos voltam. Megfelelő voltam, főnök? Nagyon megfelelő. Még azt tegyük hozzá, az most a kedvencem, hogy ha történnek dolgok, az se biztos, hogy mindig tudjátok, hogy ki áll mögött. Most nem csak magunkra gondolok egyébként, de ahogy ők is tesznek olyat, amit később nekünk ki kell, rá kell jönnünk, hogy ezt ők csinálták, mert az ellenfél, hogy ki tudja, lehet, hogy mi is csinálunk olyan dolgokat, majd amiről csak később derül, hogy mit csináljuk. Azt hiszem, hogy most tanultunk bele abba mindannyian, hogy eleget szerepeltünk mi már Tomkettel, hogy most már egy kicsit csináltunk olyasmi, eltanulhatunk. Szóval nekem tetszik ez a konspiráción, az a lényeg. Tehát csináljunk ilyen mini nemzeti szabadkőművességet a szó jó értelmében, az összetartásban, abban, hogy megtanuljuk, hogy kihez kell menni magunk fajtához, hogyha bajunk van, hogyha valamire szükségünk van, és mindezt titokban is csináljuk. Egyrészt nagyon jó móka, másrészt a végén sokkal jobb. A nagy dolgok azok kicsikből épülnek. A nagy dolog a sok kicsi. És hogyha ezt a sok kicsit felépíted, az is látványos. De a leglátványosabb, ha nagyja a rukkolsz elő, és utána összeteszik a sok kicsiket, hogy na hát. Remélem, hogy erre képesek leszünk. Szerintem ez a jövő útja, és ez az, amiben meg kell újulnunk nekünk is, meg a nemzeti radikális oldalnak is. Ehhez ugye bizalom kell, amit nem kérek tőletek, csak attól, akit én megkeresek, mert szükségem van rá. Ezek az emberek egyelőre megvannak. Hát ez volt a Bombagyár Rádió 54. és 2008-as évben az utolsó adása. Áldott karácsonyt és boldog új évet mindenkinek, egy boldogabb új évet legalábbis. Tavaly is ezt kívántuk, akkor nem jött össze, de hát ez pont olyan, mint amikor az öregek mondják a fiataloknak, hogy ti vagytok a jövő. Úgy volt, hogy mi leszünk, de inkább ti. Jó, köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, köszönjük szépen vendégeinknek, köszönjük az édesanyánknak, és szebb jövőt. Boldog karácsony. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!